inspelningsdatum är den 9/7. Jag höll på att säga 6:e där, men nu är fel. I Skövde. 9/7. Avsnitt nummer 80. Och jag heter Fredrik och med oss har vi Danny och Rob och Lotta och Kalle här i soffan. Yay! Och vid sidan av sitter även vår ljudtekniker Max och lyssnar. Hej! Och ser över mixningen. Hur som haver, idag ska vi snacka lite i spelfokus om Factorio. Och Dreamfall Chapters. Och sen på utmaningsuppföljningen så får vi slutligen få reda på vad Rob tyckte om Wolfenstein The New Order. Yay. Och sen hoppar vi på lite spelnyheter med Evolve som går free to play och 1060s GTX-kortet från GeForce bland annat. Sen blir det Castle Game Jam som är egentligen huvudtemat idag. Vi har lite intervjuer och vi har lite snack om det. Både med de som är med och driver evenemanget men också från utvecklarna på plats. Sen blir det lite övriga nördämnen och sen så är det slut för den här säsongen. För det här är nämligen säsongens sista avsnitt. Boo! Jag kan inte leva utan podcasting. Ja, tragiskt. Och med, från en gråtmild sak till en annan. Rob. Jag inte visste att du skulle bolla över till mig direkt. Dreamfall Chapters. Vad är det för något och kan man äta det? Om du vill, så om du har en fysisk kopia skulle du säkert kunna äta det om du vill. Men Dreamfall Chapters är ju den senaste i The Longest Journey-serien då. Som började med The Longest Journey och sen Dreamfall The Longest Journey, så vi Dreamfall Chapters. Och det är då ett, jag vet inte vad man ska säga, det är ju ett spel. Ja, det är ett spel är det, det är det definitivt. Men det är ju ett story. Inte ett peka-klicka-spel, men det är ett äventyrsspel. Men är det typ i tredje person då? Det är ett tredje persons typ äventyrs story-fokuserat spel då, som då knyter ihop säcken för alla plot-threads och sådana grejer från Dreamfall. Och de har ju då släppt det här under vad blir det nu? Nästan ett och ett halvt år tror jag det ligger på ungefär. Med 5 stycken kapitel. Och då senaste kapitlet, sista då, kom ut här i slutet på juni, jag tror 24 eller något sånt där. Så att det är helt avslutat nu och nu väntar jag bara på min fysiska kopia. Så att jag har ju suttit och spelat igenom det här nu. Och nu när spelet är slut så kan jag väl kanske yttra mig om vad jag tycker om spelet. Då. Men kan du först berätta, vad handlar det om? Finns det en röd tråd genom alla eller separata delar? För alltså, plot, om man ska säga det. Våran värld är twinnad med en annan värld då, som är full av magi och wonder och grejer. Så att våran värld kallas för Stark och den andra heter Arcadia. De är en del av en balans då. Så att vi är teknologi, de är magi. Och det finns folk som då kan hoppa emellan de här världarna. Och det handlar lite om intriger som händer i både våran värld och i den andra världen, och de speglar varandra lite smått. I Longest Journey så hade vi en protagonist som heter April. Det var hon som var för det här spelet. Sen i tvåan så fick i Dreamfall då, så fick vi Zoe då, som Dreamfall Chapters handlar om också. Och det är hennes story då. Och sen har vi även den sekundära protagonisten är Kian. Som är, han var bad guy och sen var han good guy. Det är svårt att förklara. Det är så mycket story här, så det, eftersom de är så storyfokuserade här, så är det väldigt mycket det. Och så är det lite pussel och lite sådana där grejer emellan. Och i Dreamfall Chapter så har de även satt upp att det finns ju, du har ju val att göra. Så du har ju moraliska storyval och sådana grejer. Så då har de att balansen skiftar och då, du får en egen story baserat ut efter det. Sen vet jag inte hur det påverkar slutet riktigt. Det känns som det är lite Mass Effect över det hela. Just mot slutet där. Att allting leder till samma sak egentligen. Men hur man kommer dit är lite olika. Men hur är resan för dig då? Du som har kört igenom det här. Vad tycker du om det? Alltså jag gillar spelet ändå. Jag backade det rest. Jag känner att jag måste gilla. Nej. Det är klart du tycker om spelet. Du har slängt upp ut 100 plus dollar i fart. Ja, jag tror jag backade för 125 eller sånt där. Det var ju när jag hade ett jobb fortfarande så jag hade råd att slänga utan pengar. Det här var ju 2013 eller något sånt där som jag backade där. Så det är länge sedan. Nej, men alltså spelet har ju lite såna, lite upp och ner i kvalitet och vissa delar. Sen vet jag inte, de har ju inte räknat det som ett färdigt spel förrän sista avsnittet är ute. Så att de har ju gått tillbaka och ändrat lite i de gamla grejerna. Så jag har inte gått tillbaka och spelat om det igen. Utan jag har ju bara spelat varje avsnitt när de kom ut. Mm. Och det har varit lite upp och ner i både längd och kvalitet och hur det ser ut. Och även pussel och hur mycket av storyn som kommer fram och sånt där. Men jag tror att när man tittar på det som ett spel så tror jag nog att det är faktiskt, det är helt okej. Och det är ett bra slut för den här biten av The Longest Journey story då. Just Zoes story arc då, för det är det som hela det här är. Just Dreamfall och Dreamfall Chapters är ju hennes story då. Men du kände dig tillfredsställd? Ja, jag kände att jag fick de svaren jag ville ha när det kom till både henne och Kian då. Men det finns ju alltid så mycket mer eftersom det är så stor värld och det finns så mycket potential. Jag hoppas att det blir mer ändå. Mm. Det finns de teasade lite små grejer så här, titta här är de grejerna så här, men de fullföljde det, så fick man även lite closure för grejer, någonting som hände i Longest Journey som är bakom 99 eller något sånt där. Ja, den har hängt med väldigt länge. Ja, det har det ju. Och så jag tycker att spelet är helt okej. Och det är värt, har man spelat de andra spelen så är det helt värt att plocka upp. Mm. Däremot har man inte spelat de andra spelen så tror jag att man kommer nog komma in ganska förvirrad i det här spelet. Inte riktigt veta vad som är. Även om man får jag tror det finns en recap för vad som har hänt i de tidigare spelen. Mm. Men det, jag tror inte det ger samma känsla. Man behöver ha lite mer connection till de tidigare spelen för att man faktiskt ska kunna fördjupa sig i Dreamfall Chapters. Men det är inte något sånt där som finns i Dragon Age att du säger vad du gjorde för val, eller du till och med har en save-file från de tidigare. Alltså de tidigare spelen hade ju inga val, hade de inte på det sättet. De var ju väldigt linjära. Longest Journey är ju ett klassiskt peka-klicka-spel är det ju. Och Dreamfall, Longest Journey är då, där gick de ifrån det. De hade mer för konsol med handkontroll. Och det är ju också Dreamfall Chapters är också, jag har spelat det med handkontroll för jag kände att det var bättre lämpat till det. Eftersom det är tredje person liksom, det är inte peka-klickar. Vilket det är lite synd. Men ja, ni vet ju alla vad jag tycker om peka-klickar. Vad tycker du om grafik och ljudbild och sånt? Det är ju bättre än förra spelet. De hade, innan jag säger det, så det ser snyggt ut där. Miljöerna är väldigt fina och sådär. Karaktärsmodellerna, de är lite siv så ibland. Och animationerna kan kännas lite styltiga också. Men även ansiktena kan också vara lite, ansiktsuttryck och sånt kan kännas lite stela. Men det är mycket bättre än i Dreamfall, där de inte hade någon animation för ögonbryn och panna och sådär. Så att man såg att deras munnar rörde sig liksom, och de hade olika ansiktsuttryck när det kom till munnen och sådär. Det är som en robot där. Ja. Hejsan, vad gör du? De kunde le och se arga ut liksom via munnen och sådär, men det var typ ingen animation uppe vid ögonen eller så, vid ögonbrynen och sånt där. Men här har de fixat det, så här kan de i alla fall se arga ut liksom, så, eller glada ut och spärra upp såhär. Alltså sånt kan vara så fruktansvärt creepy med leenden som bara inte når ögonen. Ja, nej, precis. Men det ser ändå helt okej ut. Det märks ju att det inte är AAA-spel. Men det har en, själva artstylen har en ganska charm ändå. Mm. De har ju gått för lite realistiskt, men de har ändå sin stil. Så att säga. Det är inte lika quirky som till exempel Dishonored. Men Det är inte hyperrealistiskt heller. Vad är settingen? Är det så här steampunk? Eller vad är det för... Alltså, i Stark så är det cyberpunk. För det utspelar sig typ så här 2200 eller något sånt där. Okay. Det är ju satt i våran framtid. Medan i Arcadia så är det ju mer fantasy. Mm. Eftersom det är så här. Men de har ju även lagt in lite... Det är lite steampunk faktiskt i den här. För att de har rör och grejer som går runt. För de... Ja, det är en del av storyn. Jag vill inte riktigt gå in på den för mycket. Vi kan väl säga att det är helt klart en rekommendation från din sida. Ja, jag rekommenderar det faktiskt starkt. Mm. Bra. Men steampunk får mig osökt att tänka på rör. Och rör och grejer, det bygger man ju utav helvete i Factorio. Ja, verkligen. Ja. Men vad fan massa... är Factorio för någonting? Ja, vad fan ska man börja... Ja, det är en jävla massa rör som används i det här spelet. Men vad ska man börja? Det är ett survival factory building management exploration game. Okay. Alltså, ja. Ja, men tänker gamla... Kanske samma grafikstil som Fallout 1 och 2, något i den stuken där. Ja. Och sen så är det ditt, ja det är värt att nämna det, Early Access, de har inte kommit så långt än. Men målet är som det ser ut nu, att bygga en rymdraket. För att göra detta så behöver du en jävla massa material och du måste researcha teknologier. Och researcha teknologier måste du ha mer material. Och för att göra detta någonting på något vettigt sätt så måste du bygga fabriker. Mm. Och ja, det är så det ser ut helt enkelt. De har lite kampanjer också som har lite så här story arc, men det är liksom mest att du, det är liksom det är mest att du ska introduceras till mekaniken och sånt där. Så vad ska man säga? Köttet i spelet ligger i att du ska lista ut hur man ska automatisera de här processerna på bästa sätt. För du har ju så här rullband och maskiner som bygger andra komponenter och så har du armar som kan slänga fram och tillbaka, alltså det är rörigt där. Det kan bli jävligt rörigt alltså, man ska se. Det var ju så här, vi hade spelat liksom 20 timmar på samma bana och sen så bara, fan, vi kommer inte ihåg hur den funkar längre, så att vi vet inte vad vi ska göra för att förbättra den, så vi bara, men vi river hela skiten och så börjar från början. Det låter väldigt mycket som programmering. Ja, typ så. Men det är för att liksom, speciellt om man, i och med att man får nya teknologier så förbättras ju produktionen. Mm. Och då är det så här, om man fortsätter från första början så bygger man ju bara på allting hela tiden. Mm. Och då blir det ju inte bra för att det kommer alltid på någon bottleneck någonstans. Mm. Men som spelet ser ut nu så här, du ska skapa massa science packs, vilket de består av olika material liksom. Första är väldigt lätt, det är bara något så här, det ska vara något kugghjul. Och sen så skickar du in det till ditt labb och då kan du få research points som du kan researcha saker. Och du, så sätt det går. Och sen kan du bygga din rymdraket och flyga på det. Är det liksom en goal? Ja, precis. Som det ser ut nu, ja. Det är ju ganska, som sagt, det är early access. Jag tittade på roadmappen och tanken är att det ska vinna ytterligare ett steg efter det. Aha. När man kommer upp i rymden och har en rymdstation. Okej. Det vore coolt. Ja, det tror jag också. Så att, från min sida, det är en stor rekommendation, men man måste inse att hela spelet är ju en enda stor grind. Aha. Tanken är ju att du ska liksom grinda, du ska researcha de här teknologierna. Då man måste ha det i åtanke när man köper det här. Alltså. Jag har sett lite av det. Jag tycker det ser så här industriellt mumsigt ut. Man kan bygga en sak som gör en sak och sen kan den uppgraderas och blir en annan sak. Och så Men det är ju så det går till. Och, det börjar ju med råvaror. Ja. Man kanske har någon så här som man kanske behöver batterier. Så ja, men då börjar man med, då behöver man järn och så koppar och så behöver man... Hur utvinner man järn? Järnmalm liksom. Men hur utvinns det? Man sätter en borr och sen så får den järnman, spottar den ut i hjälmar. Jag tänkte, sen... har man en massa små gubbar som springer runt och bygger? Man kan ha det. Man kan ha robotar som logistikrobotar som flyger runt. Men vanligtvis så är det ju rullband då. Så den spottar ut så kanske du bygger rullband och så åker den. Vem bygger rullbandet? Jag, eller spelaren. Okej, så man bara som en gud så här. Mm. Plup, plup, plup. Nej, du har en liten gubbe. Man springer runt som en gubbe. Jaha, okej. Okay. Vi kan ta ett exempel som är järnman. Liksom. Börja med järnmalmen. Du kanske har en borr som spottar ut järnmalmen, så hamnar den på ett rullband och åker den iväg. Plockas upp av en arm, stoppas in i en smältugn och så kommer ut en iron plate. Och så beroende på vad du ska göra där, du kanske åker med till en maskin som gör kugghjul, eller så kanske du åker vidare till smältugn som gör iron bars. Och sen så liksom sprider sig därifrån. Det funkar ju. Det finns ju vad det gäller råvaror, så är det ju det är iron, det är koppar, det är olja, alltså råolja. Mm. Så då kan du göra plast och lite sånt där. Du kan göra, ja, batterier och sulfur, alltså sprängmedel och sånt. Du kan bygga hur mycket roliga grejer som helst. Så. Man kan bygga fordon och bilar och pansarvagnar och sådär. Fräsigt. Det är så intressant. Jag har suttit och kollat på några let's plays på YouTube och så. Det blir, de börjar så smått, vi ska hugga ner lite träd och hugga upp lite malm liksom, så, för det indikeras ju på kartan, okej, här finns det järn liksom. Så det är inte bara att gräva ner i marken liksom, utan så gör de det. Och så börjar de automatisera grejen, och efter ett tag så kan du automatisera de här sakerna. Så då går de och gör andra grejer, och så till slut så är allting automatiserat. Och jag sitter där och tänker alltså, ja, du har någonting där nere som du behöver ha här uppe, så du har en lång jävla grej som går. Du kanske i början så kanske du tar slut på din källa, så du börjar bygga någonstans. Så då är du ganska fast där med din produktionslinje. Så du tänker, men då bygger vi en tåglinje istället. Bort hit, långt jävla bort där borta, där finns mer igen. Men så börjar den, så automatiserar man den processen där man programmerar så att tåget åker längs med den här linan och hämtar järnmalm och dumpar det i min smältugnarna, så åker jag vidare och hämtar upp igen liksom. Det här med att få saker automatiserat, det gör mig lite sugen. Alltså, jag säger bara så här just nu, det kanske tror att vi har säsongsuppehåll, för det kan komma upptagande ett par veckor framöver. Alltså det här spelet är så, jag har ju spelat mycket Minecraft med mod, så där finns det ju så här grejer där du kan göra alla de här sakerna typ. Och det här är ju om man vill bara spela den biten i stort sett. Och jag känner igen mig som i det att man automatiserar, järn här, ska vi ha så. Det är så kul att se en maskin bara sitta och arbeta och göra någonting, så går vidare till en annanstans och så byggs det någonting, och jag kan bara gå och kolla på det där med att det byggs. Som sån här gammalt ång. Det sista jag vill nämna då, det är ju att det finns ju fiender, det är ju någon slags, man kraschlandar ju på någon planet, är det ju, det, jag tror det är det storyn är. Och då finns det ju alien-varelser som blir irriterade av föroreningarna som släpps ut från dina fabriker. Så när du väl börjar komma igång och bygga stora saker, som kanske du har kolkraft och man kan göra elektricitet, och då kan man kanske bygga kolkraft som det är väl huvudsakliga källan för elektricitet. Då kommer det ju släppas ut av gaser, och sen då kommer aliensen bli irriterade och börja attackera din bas, för de vill ju förstöra. Det är inte att de kommer dit och äter upp basen. Nej, typ. De förstör. Alltså jag kan inte låta bli att jämföra med fragglarna. De här små gussarna nu. Ja, och sen kommer de och bara äter upp det här som de har byggt. Var det inte så? Mm-hmm. Ja. En helt annan sak. Okej. Ingen under Karls ålder som kommer förstå det där. Vet du vad fragglarna är, Karl? Nej. Så inte ens Karl. Det är en gammal Jim Henson-serie. Avslutningsvis kostar 20 euro på Steam. Jag tycker personligen att det är ganska värt det, men det är early access, det är inte färdigt än. Det är ganska bare bones när det kommer till multiplayer, men vad man får göra är att man startar en speciell multiplayer-karta, och sen så ger man ens IP-adress och port till de som vill spela. Okay. Så det är ganska bare bones på den. Se fram emot ett 40 timmars maraton med Karl och Fredrik. Ändå finns det en miljon jävla mods till det. Det finns ju så här där du kan modda som lägger in massa nya grejer som gör det ännu mer komplicerat. Så ha det i åtanke. Det är en enda stor grind. Det som är roligt är att komma på de här processen att det ska automatiseras på bästa sätt. Jag såg Fredriks ögon och bara, så här, ännu mer komplicerat. Han bara, Ja! Vad kul. Då så. Det får bli slutpunkten för Spel i fokus. Så hoppar vi vidare. Och så tar vi och sätter våra stora tänder i Rob och framförallt Wolfenstein The New Order. Ja. Robert. Nej. Vad är det för något spel? Det är ett FPS. Bra. Tack. Hej då. Nej. Okej, klart. Nästa punkt. Jag försöker vara kortfattad. Ja, det är bra. Ja, nej, det försöker jag inte. Nej, men Wolfenstein The New Order, det är ett FPS. Det är first person shooter. Du springer runt som en... Ja, han är inte en super soldier, men det känns som det. Han gör ju det. Alltså, jag vet inte... Sakerna som han går igenom i det här spelet... Borde han inte överleva? Inte ens inom reglerna för det universumet. Vem men, är han? Okej, så huvudpersonen heter William Blazkowicz. Eller BJ Blazkowicz som han kallas. Jag vet inte varför han kallas. Är det hans mellaninitial? För de som inte, för eftersom ingen såg det, så gjorde Danny en obscen gest. En obscen gest. Yes. Som kanske kan ha varit kopplad till glass. Just det. Ja, precis, precis. Ingen kommer fatta vad. Nej. Nej, men, och han är då en amerikansk, han måste vara någon special ops snubbe från andra världskriget då, eller under andra världskriget. Så det här är vad, 1946 tror jag. Det börjar, så det är ett alternativt universum där nazisterna har massa andra grejer för sig. De har inte blivit besegrade i alla fall. Och man skickas in för att man är del av en sån specialstyrka som skickas in för att ta koll på en av hans generaler. Jag tror han var general i alla fall. General Deathhead. Totenkopf. Som är då, han är deras stora scientist typ. Han är den som kommer på massa fulheter och han är inte den snällaste av människor. Han är inte den vackraste av människor heller. Men det börjar ju som så här, de allierades sista desperata offensiv liksom. Ja, precis. De ska försöka tränga sig in i Europa liksom, fastlandet för en sista gång. Men det går ju inte så bra, Rob, eller hur? Nej, man kommer in dit och så blir man fast i ett litet rum och blir nästan incinerad eller hopklämd på först. Och så jag tänkte först att du sa inseminerad. Ja, nej, det också. Nej, men, nej, men alltså, man blir tillfångatagen då av efter många moment så blir man tillfångatagen då av General Deathhead och han tvingar en att välja mellan en av ens kompanjoner och beroende på vem man väljer så hamnar man i en annan tidslinje. Det kallas det till och med. Det kallas, jag kommer inte ihåg vad den andra heter, men nej, Wyatt och Fergus är de man har att välja på. Då är det The Wyatt Timeline eller Fergus Timeline. Och skillnaden är jag inte så jättesäker på. Jag har precis börjat min Wyatt timeline. För jag körde Fergus för han verkade coolast. Så jag tänkte, ja, honom vill jag behålla. Och när man kör Fergus timeline så får man så att man kan tjuvkoppla saker. Och kör man Wyatt timeline så kan man, får man lockpicking. Så man kan dyrka upp lås. Så att man löser vissa saker. Det känns inte som det påverkar huvudstoryn speciellt mycket. Förutom i första, när man först väljer det här då, för då tar man sig ur det här rummet då på antingen eller med tjuvkoppling eller låsdyrkning. Men utöver det så är det bara att hitta så här secret objects och sådana grejer som man använder. Vad jag kommer ihåg i alla fall under spelsgång. Men i alla fall, man tar sig därifrån i alla fall. Och så när man väl flyr, för man hoppar ut genom fönstret, när man väl flyr så blir man träffad i huvudet av lite, för det exploderar och man blir träffad i huvudet och hamnar i vattnet och de hittar en och man är typ, ja, man blir typ en vegetable. Sitter vid ett fönster på ett här mentalsjukhus. Om du bara ändrar om det och sätter framför en dator så är Fredrik när han spelar scen. Precis. Lite samma stuk. man sitter framför vid ett fönster i visst antal år. Det är 14 år tror jag. För man vaknar upp igen 1960. För man får se lite perioder under tiden så här, och så kommer nazisterna då, för de har ju tagit över världen såklart vid det här laget, och de kommer in då och ska slå, de stänger ner det här mentalsjukhuset och dödar dem som jobbar där, och då vaknar man till liv, då liksom allting blir färg igen eftersom det har varit väldigt muted i färgerna så här, och man mördar dem och så går man igen och mejar ner, och det är här vi har nått den första otroliga biten i det här spelet. För han BJ Blazkowicz, han är en muskelknutte, han är Arnold Schwarzenegger, han är liksom och han ser verkligen ut som en så här typisk han ser ut som nazisterna, det här ariska blå. Ja, precis, det är han är deras modell liksom. Det är för allt de tror på när det kommer till deras ideal. Ja, deras ideal, så heter det. Och Han är ju riktig muskelknutte. Och han, efter att ha suttit i den här rullstolen då, som han har suttit i 14 år, så är han fortfarande en biffig jävla muskelknutte. Och kan fortfarande ta ner nazister efter nazist och bara slita sig igenom och skjuta och allting. Och han bara plockar upp och bara sliter. Ja. Och det är efter 14 år i rullstol utan att ha rört på sig överhuvudtaget. Och han har, man får se lite flashbacks medan man går omkring i första level då i det här mentalsjukhuset och får se att de var tvungna att bada honom och så här. Han kunde inte röra sig själv för han var helt dregla på egen skjorta liksom. Men du vet, de kanske var väldigt flitiga med fysioterapi. Hur skulle de kunna göra det? Han liksom kunde inte göra någonting själv. Nej, alltså. Elchocker. Ja, men alltså, ja, precis. Det har ju använts i terapeutiska syften för att hjälpa individer att komma över vissa trauman. Så har men, det ja. Men det kan ju också användas faktiskt vid specifika typer av förlamning. Mm. Så elchockar man musklerna. Om bara nervsystemet, det perifera nervsystemet är intakt, skickar man in el i musklerna för att få dem att spänna sig, krampa. Det är fruktansvärt obehagligt, men det funkar. Låt oss tala av egen erfarenhet. Men jag antar att det här är teknologi som har uppfunnits under de senaste åren, antar jag. Ja, så på den här tiden så satt man mest de här elektronerna på huvudet. Ja, precis. För att, så att mer eller mindre lobotomera folk. Jag tvivlar starkt att det var så var fallet i alla fall i det här fallet. Men det är den första otroliga biten som jag har väldigt svårt att komma förbi. Liksom. Ja. Men på något sätt så fort man kommer förbi det så accepterar. Men i alla fall, resten av spelet går ju då ut på att du ska ta ner nazisterna i stort sett. Och de har ju då tagit sig för en hel del teknologiskt under den här perioden då, mellan, och de har ju då tagit över i större delen av världen. Och man fick ju se även redan, det var något jag märkte när jag började spela om spelet, att de hade pratat om såna här, vad heter de? Observers tror jag de heter. Som de hade skickat till vissa. De hade London Observers som man får slåss mot senare. Men då hade de en vad heter det? En prototyp. En prototyp av den redan i början som man kan skjuta ner om man sätter sig en av turretarna i början. Jag tänkte inte på att men det är ju en sån. Så jag visste inte vad de pratade om när de hade nyheterna. Så det, man kan läsa små nyheter, så här, tidningsklipp och grejer på vissa ställen. Det är någonting som jag måste nämna, för jag har ju spelat igenom det här också. Ja. Inte så jättelänge sedan faktiskt, men det är väldigt stor detaljrikedom i det här spelet. För det är ju newspaper clipping som ligger lite överallt. Och du kan hitta collectibles, det är musik som de har gjort om, så här, klassisk musik eller så här, stora hits från den tiden som de har gjort om i den nazistiska manén istället. Och det, jag gillar verkligen det, ger världen väldigt... Ja, det var något som jag inte gjorde. Man får ju några så här voice audio logs och lite sådana grejer också i spelet. De har jag faktiskt inte lyssnat på. Och jag har inte lyssnat på musiken heller. Men jag har läst alla tidningsklipp som jag har kommit över i alla fall i stort sett. Så de har jag läst. Så det är ju... all historik mellan 1946 till 1960 i stort sett, stora event och nazisterna, de kom först till atombomben och så kom de på månen och allt det här liksom. Ja, man är på månen i tid. Ja, det är, alltså, det känns som att spelet är en väldigt stor blandning mellan på något sätt realism och fantasi på något sätt. Det är ju en pastisch på de här klassiska sci-fi-rullarna på 50-talet på det sättet att den går ju over the top på storyn och på alla de här prylarna och det som de har med hundar som är robothundar typ och mechs och liknande. Alltså, jag vet inte varför ett spel som tar sig själv så pass seriöst egentligen, för det gör det, spelet tar sig väldigt seriöst ändå. De går verkligen in för att okej, det här hände, det här har hänt. Så här. Det borde inte funka. För att det borde kännas som det här skulle passa bättre som en parodi liksom, med lite tongue in cheek, lite mer humor över, men nazisterna har gjort det här liksom. Men de har gjort det så pass seriöst ungefär som det skulle vara på riktigt. Och det funkar på något sätt. Jag är inte riktigt säker på vad det är. Jag tror det är för att man går igenom så pass mycket. Man ser ju allt från Blazkowicz ögon och han är ju väldigt no nonsense. Han bryr sig inte om alla såna här grejer liksom. Han går ju bara igenom för att skjuta ner saker i stort sett. Så att han bryr sig inte. Ja, men peka mig åt rätt håll så fixar jag det här. Eller de säger till okej, Blazkowicz gör det här och han bara okej. Det är lite det. Hur känner de själva gameplayet i sig då? Det känns väldigt min första tanke när jag satt och spelade faktiskt var, det känns som Dishonored på många sätt och vis. Det är samma styck, du har ju att välja. Antingen kan du gå in och meja bara. Du kan gå in och bara meja ner så många nazister du vill, eller så kan du stälta dig igenom det. Mm. Och assassinate och ta ner dem med stält, och du har silenced weapons och lite sådana där. Så att det, vilket du kommer över ganska tidigt också. Och eller så kan du blanda det, vilket vad jag gjorde för ibland så orkar jag bara inte. Nej, de upptäckte mig. Nej, jag orkar inte reloada, så jag bara mejar istället. Och det här var ju en ganska stor grej som de tog upp när spelet utannonserades, att det är inte skillnad från de andra, så där är vi mer eller mindre meja. Men det här var ju deras första som gjorde att du kan faktiskt ställa för igenom, helt enkelt. Det var en ganska stor utannonsering från deras sida, att du behöver inte bara gå och skjuta allt sånt rör, utan kan liksom smyga förbi och inte ta död på folket. Det var ganska svårt, för jag upptäckte ju det tidigt i spelet, att okej, du kan göra så här. Men det tog en stund innan jag var så pass inne i spelet att jag faktiskt kunde göra det ordentligt. Alltså, jag hade lärt mig kontrollerna och alla sådana saker. När jag körde om, jag har kört om första banan, eller första upp till man kommer ut i mentalsjukhuset. Och det var mycket enklare för mig att göra nu när jag faktiskt har kört igenom spelet en gång. Så att det hjälper att köra igenom det en gång innan man faktiskt kan göra en stealth run. Och med de här två valen så ger det ju lite att man kanske känner att men jag vill köra om det här. Precis. Det är lite mer replay value. Om man vill känna att man vill gå igenom det, fast kanske en svårighetsgrad, så ger det lite mer. Ja. Jag körde ju om den och för just det här med val med vilken karaktär jag skulle ha. Mm. Jag valde ju först Fergus att överleva. Och sen börjar jag om då och kör och lät Wyatt överleva. Och det är ju inte bara att de överlever, det är ju att andra karaktärer är med sen när du kommer senare i spelet. Ja, jag har inte kommit in så mycket på det. Vilka av oss är det som har spelat igenom det? Jag har spelat igenom det. Och du då? Ja. Valde alla Fergus? Ja. Men han hade ju liksom... Men han kände jag, men han kan ju sin grej. Det är klart jag vill ha kvar honom. Ja, precis. Det var ju så han resonerade också. Han var ju veteran. Om jag ska överleva så vill jag ha precis. Ja. Vilket leder till gubbe liksom sen i efterhand, det är bara en. Jag förstår ju tanken den unga killen, han har ju hela livet framför sig. Men sen verkar det, man var ju polare med Fergus. Han var ju liksom första personen man stötte på i spelet. Så du har ju en större connection till honom. Wyatt, jag visste inte ens vad han hette. Han var bara en av de där no-name-soldaterna innan liksom. Så att det är ju klart man inte väljer. Jag tror att de flesta egentligen skulle välja Fergus, för att just på grund av att du har en connection med honom redan från början. Även om det är lite kallt att säga, så är det lite logiskt att rädda Fergus också, för han är ju erfaren. Och det leder ju till plot point senare också, just för Fergus, och han är ju inte så jätteglad på den heller när man stöter på honom senare. Så att, och sen, spelet är ju bra. Jag gillar det verkligen. Den har bra kontroller, det är bra. Gameplayet är väldigt nice. Det är vissa ställen som man liksom, okej, jag vet inte riktigt vad jag ska göra här. Hur tar jag mig igenom det här stealthy, liksom? Utan att... Jag var tvungen att ladda om kanske en eller två gånger där jag visste att jag kunde stealtha mig igenom det här. Jag missade bara min chans för att jag lät en person gå förbi snabbare eller något sånt där. Storyn är... Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det. Den är bra. Och den har ju mycket tyngd i sig. Det är bara det att det finns så mycket saker som känns löjliga. På något sätt. Anledningen till att du går på din murderous rampage i början, när du vaknar upp från mentalsjukhuset, är det att hon som har tagit hand om dig under de här 14 åren då, hon heter Anya. Hon är dottern till de som hade hand om mentalsjukhuset. Det är hon som har tagit hand. Så för ju bort henne. Och klassisk prinsessa blivit kidnappad. Du ska spotta på Danny. Andra gången. Ja, jag ber om ursäkt. Jag har mycket saliv i munnen. Du pratar för mycket. Ja, jag vet. Nej, men och då så tar du igenom och så hittar du henne i slutet. Då, och det är liksom, det går väldigt fort. Gör det. Efter det, för att det är typ en eller två banor efter det, så har man sex med henne på ett hotell någonstans, eller så innan man ska... Inte ett tåg? Nej, inte på tåget först, utan man har sex med henne i ett så här rum först. Och det är så här sexscener. Det var också ambitiös. Jag varit lite så här, jaha, hände det? Ja, men det kändes liksom, det kom ut från ingenstans liksom. Här är ju en människa som har liksom tvättat dig med svamp de senaste 14 åren. Hon liksom vet ju vad hon kommer in för i alla fall. Innan du summerar upp det här nu, jag vill bara, en scen som jag tycker är lite intressant i den här. Du är ju på tåget och av någon, jag kommer inte ihåg anledningen, men du tar upp en bricka med kaffe eller så, som du ska ta ut till ett bord där det sitter en sån här elak tant. Nej, du ska det är din bricka med grejer du ska ta med tillbaka. Och det är liksom, du först vill ju ta det förbi, liksom. Men du kan inte det, utan du blir tvungen att sätta det där. Och det, hela den scenen, så det är så mycket tension i den. Det var verkligen så. Jag satt verkligen så här, okay. Och hon vill utmana ju någon liten lek av något slag. Med ett, men det är så här, hon testar dig om du är arisk i stort sett. För du ser ju verkligen ut som en. Han är ju prime specimen i stort sett. Och de vill ju testa hans mentalitet om han verkligen är det. Och jag vet inte, hon sa ju verkligen många sådana interesting, och really that's your choice. Liksom sådana grejer, bara shit, jag kommer fucket upp. Ja, för man, det känns som hon är, det här är en människa, hon, den här är lurig. Hon kommer skjuta jag inte vad som helst. Liksom. Jag kände direkt liksom, okej, den här vill jag inte. Tjej är hon också, tror jag. För, kvinna, ja. För med den här lilla killen hon har med sig. En boytoy, ja. Yes. Ja. Hon är en tuff cookie. Ja. Det verkar man lite senare. Ja, precis. Men det är ju som tur är Blazkowicz också det. Han överlever ju hur mycket. Det är det som är grejen. Något som jag känner just med de överdrivna grejerna, just de kommer nästan, de är nästan alltid handlar om Blazkowicz, för där han överlever saker som man egentligen inte borde göra. Uh-huh. För under spelsgång så är det ju typisk FPS, för att du går igenom och kan ju bli skjuten hur mycket som helst, du kan gå ner till så där mycket, så här pyttelite HP liksom, och så healar du upp det igen så är det ju okej. Men det är i cutscenes när det händer grejer, när han typ blir stabbad i bröstkorgen och grejer och såna saker, och egentligen bara skakar av sig det efteråt, och man bara alltså, hela den här, det är ju som en seriös actionfilm med Arnold Schwarzenegger, hur nu där kan vara seriöst, men det är liksom det är over the top action med en seriös ton. Men då är frågan, hade det egentligen funkat bättre om spelet inte hade tagit sig själv på så stort allvar? Jag menar, bland annat med det här, bli huggen i brösten, sitta som en grönsak i 14 år utan någon form av muskelatrofi. Hade det klaffat bättre om det hade varit ett... Alltså det hade ju hjälpt de moments, hade det gjort. Men det hade nog inte hjälpt resten av spelet. Man kan se över de här grejerna genom att bara förklara bort det som att BJ Blazkowicz är en tough badass liksom. Han är Arnold Schwarzenegger eller Sylvester Stallone från liksom de här 80s-rullarna. Det är ju där han är. Men han är det på ett realistiskt sätt, att han bara måste ta sig till slutet av det här, för det är bättre för allting annat. Han måste verkligen fejla. Det är så mycket viljekraft och hela tiden under den här 16-årsperioden så har man ju lite tankar och så. Och liksom, det bygger upp hans karaktär mycket mer än jag hade trott innan jag gick in. För ett Wolfenstein-spel pekar på allt som rör på sig och skjuter. Liksom. Men det var inte riktigt så. Men det här, vad säger du om det här spelet då? Är det bra? Jag rekommenderar det starkt faktiskt. Det är väldigt, väldigt bra gjort faktiskt. Det är vissa bitar som är lite så här. Och jag stötte på några ställen där det var lite oklart om vad man skulle göra och lite så. Vissa ställen var lite svåra också gentemot vad jag hade stött på innan och efter, för den delen. Och sen sista bossen är så att jag tycker att spelet är väldigt, väldigt bra. Och jag hoppas verkligen de gör en uppföljare. Så att jag skulle definitivt rekommendera det för alla som gillar FPS-spel. Du ska få The Old Blood. Ja, det är en liten mumsbit. Ja, väldigt mycket mindre mumsbit. Jag vet vad det är, för jag har det på min wishlist. Men det är ett annorlunda typ av spel ändå. För det är ett väldigt seriöst, överdrivet action FPS-spel med en bra story och intressanta karaktärer och spelet har väldigt mycket tyngd i sig. Estetik, miljöer. De har ju verkligen gått in för det här spelet och verkligen gått in för, vi lägger till nazisterna, vi lägger till de här tre elementen typ, så här, de här sakerna har hänt. Och så bygger de på det. Och det är verkligen, det känns riktigt på något sätt, om än väldigt sci-fi tropiskt på något sätt. Ja, svenskutvecklat Machine Games. Väldigt nice. Jättekul. Väldigt nice. Bra, men där har vi i alla fall den sista utmaningsuppföljningen. Och är det så att ni tyckte det här var jättekul, vi kommer förvisso gå på ett uppehåll nu, men ni får jättegärna mejla in och säga, men vi skulle vilja höra er snacka om det här eller det här, på info@nordlivpodcast.se. Men vi hoppar vidare, spelnyheter. Och första nyheten är att Evolve blir free to play. Och det var ju nu här bara för någon dag sedan i talande stund som det skedde. Hur många har kört Evolve i frågan? Japp. Så räcker de upp handen här också. Det är klart. Ja, vi sitter ju här allihopa. Ja, jag har också kört det. Jag tycker det är nog det enda vägen de kan ha gått. Det känns som att de har blödigt under ett år. Ska jag ta beta av det liksom, att Evolve, det är väl ingen som spelar det längre. Det är ju dött. Jag tänker, ifall vi skriver beklagar och tycker att men alla, det är jättebra spel, så kan ni skriva till Danny helt enkelt. För jag har fått det tidigare. Nej, men det var ju problemet de hade. Det var för mycket, kostade för mycket och du fick för lite helt enkelt. Men bara multiplayer, det var inte speciellt mycket multiplayer heller. Nej. Utan det var ju alla de här DLC:erna man fick köpa till för att kunna egentligen få tillgång till en större upplevelse som gjorde att det blev en riktig shitstorm. Som de nu i det här har då kommenterat och sagt, vi förstod att, eller vi förstår nu att det var fel väg att gå. Så här blir det free to play, vi kommer göra om det. Så nu är det. Och det finns alltså nu redan på Steam. Yes. Och det roliga, alltså jag hade ju jättetur och blev medlurad att faktiskt köpa det här spelet. Jag körde ju på betan. Och sen köpte jag ju spelet för typ, var det 2 veckor sedan, tror jag. Och någon vecka efter det så blev det free to play. Men för alla, jag känner så bra timing där. Men det är ju faktiskt inte helt klart, utan alla som köpte spelet får massa extra stuff. Och allt som man har låst upp är ju upplåst och så vidare. Det som var det mesta var det att man skulle få de här specialbadgen, att du har faktiskt varit den som köpte spelet från början och var med och hjälpte oss liksom, helt enkelt. Det är ju inte den största grejen, att liksom, vi ska visa att ni har faktiskt varit med oss och hjälpt oss och faktiskt betalat för dig. Och sen var väl lite extra luller du skulle komma med. Då exakt precis. Vad det var för någonting, badges och sånt där. Först och främst var det väl. Ja, in-game currency också och lite sånt. Och jag menar visst, jag kan förstå hela den här grejen att man lägger ner en hel del tid och resurser i utveckling och man vill verkligen liksom få igen sin investering. Man får igen investeringen fortare än man kanske trodde, och att man då gör den här ändå bra grejen att tycka, visst, fine, free to play. Särskilt som sagt med tanke på den här shitstormen de fick. Och jag menar, det är inte som att man inte kan ge utvecklarna pengar nu längre, utan det är bara att köpa till kosmetik om man skulle vilja det. Mm. Ja. Nej, jag tror definitivt det här är den vägen de bör gå. Jag tänkte på en sak när du sa det. Det finns ju andra spelutvecklare som har övervägt att göra liknande grejer. Alltså, liknande saker som Evolve, att de bara kör multiplayer. Ja, Battlefront gjorde ju det nu, där det bara är multiplayer. Och det har väl gått helt okej med dem, egentligen. De har väl inte haft så jättemycket problem, men de har väl också inte lagt in en massa DLC-skit som man kan köpa till. Så de har ju kanske gått bättre just på det. Tror ni det hade funkat annorlunda om de inte hade haft den här DLC-grejen? Jag menar, om grundspelet inte hade kostat $60 och om Season Pass för Hunters inte hade kostat $20 och om Season Pass för Monsters inte hade kostat $20, då är det mycket möjligt att det är liksom vi pratade bättre. Lite grann om det här precis innan. I originalspelet så är det 3 monster som var med. Ja. Och sen var det, du hade ju de 4 karaktärer från minst med mig helt fel. Och sen var det ju Season Pass, då var det, det jag kan komma på just nu, 2 monster jag vet som man kan köpa till sig, och de var ju $20, något sånt där. Och sen hade de ju skins för de nya monsterna och skins för karaktärerna för utlösa priser egentligen, så att jag förstår mycket väl att de fick mycket skit. Jag menar, vi var ju alla positiva inställda till spelet. Jag vet att Fredrik, du var ju positiv när du hade testat, för du körde ju med Max och lite grann i betatestningen, de hade öppen beta där ju, och det såg ju lovande ut, men sen blev det bara liksom att det var ett sånt hemskt dyrt spel. Och sen var det så begränsat i vad man fick. Jag kommer inte ihåg många kartor då, men det var inte många heller. Och sen att liksom sälja sånt till extra år. Det här gäller ju för alla stora multiplayer-spel. Ifall de säljer kartor så kommer de ju dela upp spelarna helt enkelt i lägret. Ja, visst, vi har samlat ihop hela gänget, du ska ju spela så här. Ja, men Nisse kan inte vara med för han har inte köpt det här, den här DLC:n och han har inte de här grejerna, då blir det liksom låst. Ja, fast det finns ju skillnad mot att ha DLC-paket som kommer ganska nära till launch där du har en 3-4 kartor till, än att ha ett halvår, ett år senare komma med ytterligare ett pack med multiplayer-kartor. Som många som har multiplayer-spel, men Halo gör ju det, de brukar ju ha map-packs som kommer typ ett halvår eller så efteråt. Då tycker jag att det var bättre ifall de haft som på väldigt många spel har en sån här capability-pack, som till exempel i fighting-spel, att även fast det är liksom du laddar in en fil så att du kan se, om jag och Lotta skulle spela Street Fighter, jag kanske inte har köpt de nya karaktärerna eller deras dräkter, men för att ladda ner den packen så kan jag se det som Lotta har, vilket gör att ifall vi spelar mot varandra så tappar vi inte någonting i där liksom. Att liksom, jag äger inte den här, jag kan inte se de häftiga grejerna som Lotta eller den här nya karaktären. Utan det är liksom, jag kan se där hon har, men att, även fast jag inte äger det. Ifall man har gjort så att, ifall det, man spelar med någon, ifall man säger att Max hostar på en bana som kanske en DLC. Och att liksom vi andra kan komma in, men att även fast vi inte äger det, hade ju varit perfekt egentligen. Och så kan man se att det här är en cool bana, men jag vill spela med mina andra polare. Då kan man se liksom att om den var cool, då kanske jag köper den. Liksom för att locka in istället för att liksom låsa allt liksom bakom den här betaldörren. Kan påpeka att det fanns inga DLC-banor att köpa i. Nej, men jag tänker rent generellt sådär, men att det här fallet så var det ju så begränsat med att monster och dina karaktärer och skins är ju fortfarande väldigt dåligt att låsa det bakom, att det begränsar ju så hemskt mycket. Fast det gäller ju generellt för alla multiplayer-spel att när man låser det bakom en betalvägg, det är ju ingenting bra, för att det delar ju upp så mycket. Ja. Ja, men det är free to play nu i alla fall. Yes, så det är bara att tuta och köra. Vi kommer testa det framöver här nu och veka lite grann. Alltså. Jag menar, det är omnom the game. Det är klart man måste... Omnom the game, ja. Precis. Yes. Omnom the game. Man ser vem som är den största omnommaren. Jag kan säga nu att det är Lotta. Det är så uppenbart. Är det, så från det, en smaskig sak till en annan då. 1060 har utannonserats. GeForce 1060. Som kommer nu med att 1070 och 1080 har kommit ut. Och även AMDs svar på den här RX 480. Så egentligen det var inte så mycket till nyhet. Alltså, det är ju inte som att det inte är förväntat. Men det är ändå kul att se att de kommer in med billigare kort. Ja, det som är roligt att se. Eller det som man kan prata om är ju priset. De säger ju $299, vilket innebär att de inte prismässigt ska konkurrera med AMD på RX480-fronten. Vilket jag tror de gör helt rätt i, för med all sannolikhet kommer det här 1060 kommer nog ha bättre prestanda än 480 som det ser ut nu. För 480 landar ju precis mitt emellan en 970 och en 980. Så med all sannolikhet så kommer 1060 bättre. Så att nu, det som vi kvar att vänta på är att AMD ska komma med lite mer heavy hitters, så att säga. Med Vega-arkitekturen. Så det är det som jag ser fram emot att se. Precis. Det här 1060 kommer förmodligen bli minimumkravet för VR framöver också. Precis som med den här RX 480 så kommer det här nog bli Nvidias svar på, men vill du köra VR så är det här. Så det är minst minimumkravet som vi gör. Det är kul att se. Ja. Mm. Nej, det var kul att bara nämna, tänkte jag. Absolut. Så, men vi kan ta sista nyheten. Och det är ju då angående Sega som då köper Amplitude Games. Som är utvecklarna av Endless-serien. Alltså Endless Space och Endless Legend. Jag tyckte det var lite kul bara för att de köpte på sig lite utvecklare. Som i form av till exempel Football Manager- utvecklarna, de har Dawn of War och såklart Creative Assembly. Så de nischar verkligen in sig. Det är lite paradoxkänsla, det är lite att de faktiskt nischar in sig lite mer på det här strategimanagement. Och jag tyckte det var en kul nyhet. Vi andra har inte så mycket att säga om det. Nej, jag har ju inte... Jag får väl se vad de går med. Ja, Endless Space... Nej, Endless Space 2 är ju utannonserat och det kommer vara det första från Amplitude Games att komma via Sega. Får vi se om jag kan spela det bättre än om jag kan spela ettan. Ja, kanske. Men då har de lite mer råg i ryggen. De kanske kan pusha på det. Jag lyckas aldrig komma förbi dem. Kommer man till Aliens så kommer man dö. Eller Aliens! Jävla Aliens! Jag fattar aldrig hur det funkar. Det kanske är därför. Yes. Men där har vi i alla fall spelnyheterna för den här gången. Och vi tar helt enkelt och siktar in oss på den stora delen i det här avsnittet, vilket är Castle Game Jam. Vi har ju varit där, vi har snackat, vi har minglat, vi har tittat. Och fruktat, sa du det? Fluktat. Fluktat. Fruktat eller fluktat, kanske både och. Tapsat på kod. Yes. Och då tänkte vi har ju tagit oss tid att intervjua utvecklare där. Två stycken gäng har vi. Och det första som ni kommer höra nu är en intervju med utvecklarna av spelet Sky Warrior. De kallar sig själva Sky Whale. Hej och välkommen till Nördliv. Idag är vi på Castle Game Jam i Örebro slott. Vi sitter här med Team Sky Whale med Tobias och Ida. Och vi tänkte intervjua dem lite grann och höra lite grann om deras spel Sky Warriors. Om vi kan ta lite kort och berätta vad spelet handlar om. Eller vilken typ av spel det är. Ja, vilken typ av spel? Det är... Genre. Det är ett actionspel ska man väl säga. Med procedurellt genererade dungeons, typ. Så mycket man förmäktar under fyra dagar aktivt dag och natt jobbande. Och, ja. För de som inte är insatta i programmering, vad är en procedurellt genererad dungeon? Egentligen så betyder det att du har med hjälp av programkod genererat själva banan du spelar på. Helt och hållet, kanske. Men i vårt fall så har vi gjort en liten hybridlösning. Så vi har suttit och ritat rum för hand. Och sen har vi suttit ihop dem med programmeringskunskaper. Från vår icke-närvarande Robert. Han skulle sova istället. Han vill inte vara med här. Men om vi tar en annan fråga. Vad har ni för inspiration på spelet? Ja, vi hade väl ett tema precis innan... Castle Game Jam drog igång som man kunde använda sig av för att få lite inspiration. Och så var det bland annat Floating Islands, det var lite, ja det beror ju på vilken disciplin man jobbade i såklart. Och inom programmering så var det just procedurell generering som var en av dem. Och inom art som jag jobbar med, eller jobbade på spelet, så var det Floating Islands som var en av teman. Så man fick ta lite av varje sådär. Men vi hade väl, vad ska man säga, inspiration från tidigare spel som vi har gjort på tidigare Game Jam, som var inspiration också. Så ni har varit på hur många Game Jam tidigare? Jag har, för mig är det bara mitt tredje. Du har varit på fler. Ja, gud, jag har varit på kanske 6-7 stycken. men vi som team har väl varit på 3 stycken. Ja. Så att det är inga nubs vi har med oss alltså. Jag vet inte, när slutar man vara nub på Game Jams? Ja, precis. Bra svar. Men ni var alltså på det här Castle Game Jam som var förra året. Ja. Också arrangerat av James Newarth. Det stämmer. Det var aningens mindre förra året. Det var 30 personer istället för hur många det nu är som tjoar och kimmar i bakgrunden här. Men det var väldigt skoj det också. Man är där för att göra spel. Och ifall vi inte missminner oss fel vad James sa, så var ni faktiskt vinnare då av förra årets kanske, eller vinnare där nu. Ja. Observera att vi måste säga det eftersom de är för blygsamma. Ja, så kanske det var. Har ni några förhoppningar om att gå långt i år? Jag vet inte. Det är inte mycket tävlingsanda som driver, utan det är mer utmana sig själv som är nöjet för mig i alla fall, och jag tror för oss allihop. Ja, men verkligen. Jag tror vi allihopa kände väl att det var en ganska stor utmaning vi tog det här året jämfört med året innan. Så jag tror definitivt, och sen också att evenemanget såg lite annorlunda ut förra året jämfört med i år. Så det var, ja, vi hade lite en annan syn på det den här gången. Ja, och i och med att vi var ganska ambitiösa redan förra året så, och vi kände att vi ville ta i ännu mer nu. Det ledde till att det tog oss de första 2-3 dagarna att komma ikapp vår ambition och komma på banan med hela teamet. Och sen så hände allting som behövde hända. Och någonstans i morse vid 7-8 på morgonen så såg det ut som ett spel som gick att spela från början till slut lite grann. Ja, det ska noteras att Tobias här, du har inte sovit någonting. Inte än heter det. Jag kommer sova väldigt mycket. Ja. Ja, jag får vara pigg och fräsch till finalen sen ikväll. Ja. Vi kan också notera att vi inte riktigt har koll på vad som händer. Ah. Men ni pratade lite om stämningen och sådär inställningen, att det inte är särskilt mycket tävlingskänsla i luften. Hur är stämningen här? Är det liksom, går man runt och pratar med folk eller sitter alla vid varsitt team och varsin skärm och pysslar med sitt? Alltså det är ganska olika. Vi har fått besök av ganska många tycker jag. Medan jag har känt mig lite tråkig och inte färdats runt så mycket och sett vad andra gör. Jag tänkte att jag väntar till idag egentligen, när alla visar upp sina saker. Mest för att utmaningen för mig var, kan vi producera så här mycket på den korta tiden? Så då kom jag hit för att jobba, inte för att ha roligt. Nej, usch, fy. Ja, men det är precis så jag känner också. Det har varit... Man är här för att jobba och det har verkligen varit 10, 11, 12 timmar i sträck minst man jobbat liksom. Som arbetsläger igår är det ganska bra ut. Ja, gud det. Gud det. Men då tar jag en enkel fråga. Vad känner ni att var den största utmaningen med ert spel här nu i år? Vad är det som har varit en riktig bottleneck här helt enkelt? Vad har känts liksom att det här måste vi putsa extra mycket på för att få det se riktigt bra ut och fungera? Alltså, jag kan ju bara innan Ida hoppar in och säger det, så kan jag ju säga på en gång att det är mycket det tekniska. I och med att vi från kodens sida skulle styra upp allting, bygga dungeons och få allting att fungera, så satt våra grafiker och jobbade på egen hand ganska länge utan att kunna se någonting eller spela någonting överhuvudtaget. Ja, verkligen. Ja, men vi har ju Emily också som är med på teamet. Hon har gjort tile-sättet och själva miljön i spelet. Och medan jag själv har gjort karaktärerna. Så det var, vad ska man säga, en utmaning att dels göra någonting som man vanligtvis inte gör. Det vill säga ett nytt workflow. Och speciellt i den här settingen att det blir, man jobbar i en vecka. Och så ska det vara klart. Ja, och sen, men animation för mig, jag har inte jobbat så mycket med det. Så det var liksom, okej, nu ska jag lära mig animera. Varsågod. Och jag känner att då har ju du lite mer den här som karaktären, den man ser och styr hela tiden. Du känner att liksom, shit, jag måste göra riktigt bra. Precis. För att folk kommer anmärka ifall det är någonting med karaktären i någon animation, för att det märks ju första. Ja, men verkligen, verkligen. Precis. Och det är det man tittar på också, förutom miljön såklart. Men sen är ju det roliga också att man jobbar med väldigt strikta ramar. Jag tror att alla är mer. Jag tror att det alltid är ett bra sätt att bli kreativ, att sätta väldigt tydliga snäva ramar, för att då måste man jobba inom dem. Kort tid, väldigt begränsade verktyg att använda och ja, det är roligt att lösa problem med lite toolset. Men då är jag lite nyfiken på, hur har ni fungerat inom teamet? Har ni någon som är liksom den bestämmande rollen, eller har ni liksom delat upp liksom, det liksom, ja men jag kan väl gå och göra det här och du kan fixa med ljudet där borta, och sen liksom kommer ni tillbaka och samlas och sen känner ni liksom, vad har du gjort någonting? Ja, skulle jag ha gjort det? Eller har ni någon som sätter liksom ner foten att nu gör vi på det här sättet? Har ni någon som är bestämmande roll? Jag tror att jag kanske pekar med hela handen mest hela tiden. Ja, men det har du gjort. Du har varit allt ifrån level designer till game designer till musik, kompositör och grejer. Så du har varit en av dem som har dragit igång och lett oss andra vart, vilken vision vi ska ta. Och det har funkat. Ni har alltså lyssnat på honom. Ja. Fan. Ja, men det har vi. Ja. Blint. Och nu får vi se resultatet och sen så går alla hem och gråter. Ja, men det har ju blivit ett spel i slutändan, så vi har gjort någonting. Ja, det kom ihop till slut faktiskt. Men det har funkat ganska, ganska bra även tidigare år med att alla har väldigt tydliga roller. Så att det är väldigt lite... Med lite, jag vill säga, overlap, för att jag är så svängelsk av mig. Men att även när vi har två grafiker så är det en väldigt tydlig uppdelning. Ja, vem jag var. Ja, verkligen. Ja, men det märks ju också i kod också. Ja. Definitivt. Så, För ni är ju vana vid att jobba med programmering. Ni jobbar med det som ert dayjob också, inte sant? Ja, jag gör väl... jag gör det. Och Robert på teamet gör också det. Alltså jag och Emily då, vi jobbar som artist, ja, som grafiker inom spelbranschen. Men jobbar ni tillsammans med varandra på ert dayjob, eller är det bara när ni träffas för Game Jam som det händer de här fantastiska sakerna? Jag och Robert arbetar tillsammans dagligen. Ida är så långt bort på samma våning så att vi träffas aldrig nästan. Ja, men precis. Man möter varandra i lunchrummet. Kaffemaskinen. Gött. Men som ni jobbar in där, vad försöker ni få ut genom att komma? Är det bara ha kul helt enkelt och träffas och göra någonting vid sidan av jobbet? Eller är det liksom att, ja, men ska vi få några nya idéer? Man kommer ut och kikar vad annars folk... Indiescenen är rätt stor, så är det liksom, varför är ni på Game Jams? Är det liksom bara för att ha kul helt enkelt? Eller se vad som är populärt bland folk just nu? Men jag tror vi allihopa är ganska drivna som personer. Jag tror vi har hittat en bra liksom grupp och liksom har samma vision och mål när det kommer till ett Game Jam. Att vi allihopa sitter uppe ganska sent eller så mycket som vi orkar. Och sen att vi har, ja, men det här tydliga roller och liksom... Ja, när det funkar bra så blir det att man jobbar ett par timmar i sträck och sen tar man 5 minuter och diskuterar ett problem som dyker upp. Och sen kör man på ett par timmar igen. Så att det är väldigt, väldigt friktionsfritt jämfört med kanske ens dagliga arbete. Mm. Det är väldigt tilltalande bara det. Men, det, ja. Men det, jag tror att det tyder på att, som du säger, att alla är ganska drivna. Vi har väldigt tydliga roller i teamet. Och jag menar, för mig, poängen är det är både semester och utmaning. Vilket väl också är någon slags semester för hjärnan lite grann. Att göra någonting som är kreativt för ens egen del och inte åt en jättestor arbetsgivare någon annanstans. Så nu en fråga som vi kan ställa nu när James inte står och lyssnar över axeln på oss. Är ett Game Jam någonting ni skulle rekommendera för någon som kanske inte jobbar med programmering professionellt utan vill försöka komma in, och särskilt också som spelprogrammerare? Absolut. Alltså helt klart. Det finns ju väldigt, väldigt många olika verktyg man kan använda som gör det nästan redundant att behöva en yrkesverksam programmerare för att klara sig. Det finns så mycket bra saker, plus att du kan alltid träffa någon på plats som kan bistå med kod. Det brukar vara väldigt mycket programmerare till grafiker och designers och musiker på sådana här events. Ja, gud ja. Så att, absolut, bara kom. Men jag tror också man, typ som nu precis i starten av Castle Game Jam, så fanns det tillfälle att starta grupper. Och vi sen innan hade ju en grupp, men däremot så var det flera stycken som inte hade det. Och då kan man ju alltid hitta någon som är liksom mer säker på sin grej när det kommer till programmering eller kan mer om art eller ja, alla de här verktygen. Så man hittar liksom någon typ av balans. Mm. Så, men det gäller kanske bara att våga. Härligt. Men då så. Då är vi nöjda så. Yes. Då ska vi släppa iväg er och så ska ni få sova. Tack så mycket, hörni. Och där var vi tillbaka efter intervjun. Och vi kan väl ta och prata lite om spelet i fråga, Sky Warrior. Eller Warriors. Sky Warrior, ja. Det är bara en, så. Hur som haver. Intryck av spelet? Väldigt Zelda. Zelda 2 känsla. Med ja. Zelda 2. Just Zelda 2. Zelda 2 är ju side-scroller. Side-scroller-spelare. Är det det som är side-scroller? Ja, ja. Okay. Tvåna. Link, är det Link's... Link to the Past jag tänker på kanske? Ja, nej, men det är ju typ 3:an, tror jag. Ja. Nå, jag tror jag får tränga på. Ja, ah, men det är okej. Okay. Ja, men nämnde 2:an, men... ja, som sagt, det var Tobias som inte hade sovit på ett dygn. Ja, precis. Han hade inte sovit ännu när vi intervjuade precis. Honom. Så. Nej. Ja, nej, men väldigt ja, trevligt. Med en karaktär med fräsigt långt trött hår och rätt mycket junk in her trunk, så att säga. De ville ju inte erkänna att de hade haft dig som inspiration. Hur var det nu igen? Ja, självfallet. Nej, men alltså, jag är ledsen, jag kommer inte upp i den rumpstorleken. Det var väl lite önsketänkande på deras bit också. Ja, precis. Nej, men gulligt. Och för att ha gjorts på en vecka med egen musik, egna ljudeffekter och allting. Och ändå relativt solida animationer och så vidare. Ja, stiligt jobbat. Ja, verkligen. Redigt stiligt jobbat. Jag blev, alltså, jag som inte har varit med eller har sett något sånt här evenemang och så har varit ju verkligen imponerad av det här spelet. Av den enkla anledningen att den har så komplett upplevelse. Ljud och musik och grafik. Som i sig var den retroartad men färgglad. Så ja, jag tyckte det var kul att se faktiskt. Jag vet inte, jag satt ju spelade i säkert 20 minuter eller något sånt där. Jag kom upp till, jag lyckades levela upp allting till level 5 tror jag. För då har ju progression, du måste levela upp alla tre saker. Det är attack, hälsa och snabbhet tror jag. Det handlar inte bara om hur snabbt du slår utan hur snabbt du rör dig också. Så att i början så rör du ganska sakta, men efter ett tag så har du levelat upp det så rör du ganska fort. Och det var väldigt nice faktiskt. Det var så här avslappnande ändå att kunna sitta och spela. Det är lite tråkigt att man måste börja om på level 1 efter man lite roguelike på det sättet. Ja, och det var ju lite tråkigt. Jag är inte så jätteförtjust i samma spel för att jag vill behålla min progression. Och det kändes som det varit lite obalanserat när det kom till XP och sånt där mot slut när man kom upp till level 5 och så där 6, så då tog det väldigt lång tid. Även om fienderna varit lite svårare så tog det mycket längre tid att levela upp. Det verkade som man droppade lika, eller droppade, man fick lika mycket XP för dem. Men ja, som spel gjort på en vecka, det är extremt. Jag tyckte det var väldigt snyggt i den där typen av match. Även om det var ju lite, vad ska man säga, den hade ju, huvudkaraktären har ju lite det är en speciell stil. Det är inte man ser ju inte att det är en kvinna, det ser man ju, men den är ju ganska indistinkt ändå, förutom att den har en stor rumpa. Det är typ, ja, och långt rött hår. Ja, det. Glöm inte det vackra röda håret. Ja, precis. Det är typ det. Det är typ det man ser. Ja. Förutom hennes väldigt imponerande svärd och sköld. Ja, precis. Det är ju de stora två assets hon har egentligen. Svärd och sköld, liksom. Det är det. Nej, det var inte mycket i den department, Danny. Och fienderna var ju relativt, inte så jättevarierande, men jag vet inte hur det ser ut om man hade gått ännu längre, vilket jag. Så att de hade ju procedural generated. Ja, de hade ja, men den känner ju fortfarande av hur man går progression liksom, under så. För precis, det kom ju fler och större variation av fiender ju längre du har kommit på en bana. Ja, och de var svårare, för du har ju en sköldbärs attack och sen har du en svärdsvingar attack, så kan du springa och smälla till, du gör en genomborrning, en rush. Alltså tänk Link's dash. Ja, precis, Link's dash. Och sen har du någon sån här grej. Jag vet inte, around specialattack som inte gjorde så mycket, kände jag. Men i alla fall jag gjorde lite knockback och sånt. Svärdattacken kunde i början tar du alla fiender med ett slag i stort sett. Men efter ett tag så började du ta två slag. Och det var då som jag började känna att det började sakta ner lite. Men det var ändå kul att spela. Du har ingen tålamod helt enkelt. Jo, det har jag visst. Hur skulle du klara? Jag tänkte när jag var en procedural generator, då tänkte jag liksom gamla Diablo helt enkelt. Ja. Så man går längre och längre ner. Vilket jag tycker är en kul throwback där egentligen, att man har så. För att det är en utmaning att se hur långt man kommer egentligen. Mm. Det är ju det som är den stora glädjen. Det är ju lite där kanske, just för att man dör då och börjar om. Så man, okej, jag kom ju så långt liksom. Man skulle haft en sån här scoreboard liksom, hur många levlar man tog sig igenom. Och så. Jag hade bara känt mig deprimerad. Du var fyra. Då kan man kanske nästa gång gå ett par nivåer extra långt. Liksom. Ja. Jag skulle väldigt gärna vilja kika på hur den koden var. För att det var ju väldigt smidigt. Och ja, se hur det genererades. Mm. För det var smidigt, det var bra variation på kartorna. Men det var fortfarande liksom vettiga kartor. Mm. De hade ju även så här lås på vissa ställen där de var tvungna att hitta nyckel och sånt där. Så det, precis, och det var ju också, fanns en och enbart en nyckel att hitta på de nivåerna. Precis. Och de hade ju några ställen också man kunde gå. För du har ju ett rum där du går ner till nästa nivå. Och ibland så har de en boss, ibland har de inte. Ibland finns det fin, ibland finns det inte. Men sen finns det sådana rum som är tomma. Som inte har en nedgång. Och då är det lite så lurendrejer i, så då får man gå vidare till nästa liksom. Så att, de hade ju, den genererade alltså falska exitrum, vilket jag tyckte var intressant ändå. Ja. Och jag måste också bara berömma musiken. Musiken och ljudeffekterna. Musiken var, ljudeffekterna var inte speciella, skulle jag inte påstå. Tyckte inte jag i alla fall. De var okej. Okay. Det var ju vanliga svingarljud, står liksom så här. Jo, men alltså för de här skriken. Som jag känner, både karaktären, huvudpersonen och monstren. För att det varit liksom fyra nördar som sitter vid ett långbord med en massa andra nördar med vad jag antar var liksom ett headset och tycker... Eller de kanske gick in, de kanske gick någon annanstans för att spela just det. Men musiken tyckte jag var, den kändes väldigt typ kines, asiatiskt aktiv musik, kände jag, tyckte jag det var. Det var väldigt den typen man ser mycket i typ så här, jag vet inte, japanskt eller så här, det var väldigt plink plonk aktivt. SOPK, du vet, den här asiatiska plink plonk. Ja, men alltså plink-plonk musik. Alltså, Rob at nordlivpodcast. Det är bara att skicka in. Jag är inte PK för fem öre. Fuck you. Ja, vi rundar av där, tror jag. För vi ska inte betygsätta eller gå in så. Men det var ju helt klart en väldigt särskilt spel där. Om vi säger så här, det är intressant om man ska ju testa det för man får tillgång. Absolut. Vilket ni kan göra just nu via Castle Game Jams hemsida. Yes. Man går in där och så hittar ni nog spelen. Det finns alla övriga utvecklares spel också. Jag tycker definitivt att de skulle kunna gå vidare med det här och göra ett... Det känns ju nästan som ett färdigt spel, det är så här roguelike. Ja, väldigt, väldigt. Så att jag skulle inte förvåna om man ser det här på Steam ändå. Så att det här var alltså Team Skywhale, om ni vill gå in på castlegamejam.com. Yes, precis. På höger sida av... man kommer in på sidan, så på höger sida så finns det Teams. Och så... Teams and Games. Teams and Games, precis. Och sen kan man söka det inne och så kan man hitta dem. Precis. Och alla andra roliga spel. Som men finns. Då från ett spel till ett annat. Vi har också intervjuat ett gäng som heter Team Brewbeard. Som gjorde, eller gör, kanske i talande stund. Mm. Ett spel som heter The Party Game. Epic Party Game. Epic Party. Heter det just nu i alla fall. Ja, de hade lite olika namn. I spelet vi fick så stod det bara The Party Game. Ja. Men här kommer då intervjun med dem. Hej och välkommen till Nördliv. Vi ska snacka lite här med Team Brewbeard. Ja. Och ni har ju ett litet spel här som i nuläget kanske inte riktigt satt till namnet, men Epic Party Game. Ja. Och det är David, det är Petter och Joel. Yes. Och den första frågan är, Castle Game Jam, har ni varit här förut? Nej, detta är väl, det är nytt för oss allihopa. Första jammet, tror jag, för alla, va? Ja. Vi vill tillägga, vi har en fjärde person i teamet också. Ja, okay. Han sitter vid stationen just nu och tar hand om institutionen. Det är administrativt. Det är Isak där, så det... Okej, okay. Allt går igenom honom just nu. Just nu sitter han där och kör skiten ur det där. Precis, så vi hoppas att han gör säkert jättebra jobb, så ingen fara. Alltså, jag såg han var rätt beroende av grannens spel också, så det kan hända att han har lite off fokus där faktiskt. Det kan vara... vad var det som lockade då med just Castle Game Jam? Just Castle Game Jam är jag allmänt intresserad av. Jag pluggar ju tv-spel på Örebro universitet här i närheten. Sen så hörde jag om det här Facebook, tror jag det var. Och så, nice, var ett slott ungefär. Och sen så åker vi på. Brorsan hängde med, David hängde med, Isak hängde med. Så blev det till slut. På den vägen vart det? Ja. Ja. Har ni någon liksom ambitionsnivå vad gäller just vad ni vill få ut av det hela? Ja, för min del så var det väl mest erfarenheten och möjligheten att träffa andra liksom och byta idéer. Det var egentligen det jag ville få ut av det här. Men sen hoppas jag väl i framtiden att det ska väl leda till någonting mer professionellt inom liksom the games. Liksom. Gemensamt mål var väl egentligen bara att göra klart ett spel, tror jag. Igen. Ja, första gången så. Ja. Vad är det för roller ni har i teamet? Jag är en sån där kodapare. Lite allt i all också för den delen. Men, ja. Lite bildeditering och allt möjligt. Killen bredvid mig här Ja, ja, det var ju min roll. Ja, jag kör modellerna, så det är jag som tar hand om 2D, 3D, så är det några färger som är fel så är det, ja. Lite graphic. Lite graphic, så är det något som ser skitbra ut kommer jag att säga det så bara. Ja. Mm. Har ni haft någon form av ledare? Har det vuxit fram eller... Han har kört mer demokratiska approach. Jag kan säga att som programmerare, jag och David har väl rätt mycket makt. Det har blivit en del idéer slopade för att det liksom det hinns inte med, eller typ vi måste fokusera på någon bugg först och så vidare. Ja, jag har väl fått med sån här roll när jag står bakom axlarna, bara, men det kan inte bara... Jag vill, eller liksom, det är fel färg på solen, vänster, den har man fått hört. Ja, det är ju lite där jag kan lägga till det. Som programmerare, man bryr sig inte riktigt om grafiken, så man bara slänger in allting och tycker att ja, men det här ser ju bra ut. Sen har man grafiken bakom en och bara, kan du inte justera ljuset lite där? Och... Ja. Det är den approachen som gör att man får vackert färgkodade rutor i ett helt spel. Jag känner till det lite för väl. Men om vi kollar lite på spelet i fråga då. Ni har ju fått tema och liknande här på Castle Game Jam. Hur kom ni fram till det konceptet ni har idag? Och om ni kan berätta lite om just det spelet ni arbetar på. Estetik och gameplay. Okej. Ja, hur vi kom fram till. Vi hade ett helt annat spel i början. Sen så drack vi öl och kom på ett nytt spel. Det var faktiskt så det gick till. Vi gick och satt oss och brainstormade på Satin. Och då kom Isak på ett nytt spel. Var det rhythm-based först? Ja, alltså Isak var väl liksom, han satte sig bara ner vid bordet. Antar han tagit en klunk öl och sen helt plötsligt har han kollegieblock framför sig och bara börja mata ner idéer. Och så bara, när vi kommer dit med öl och allt så bara, ja du, vi ska göra det här, sa han. Ja, okej. Okay. Ja, det låter skitroligt. Sen bara spanar vi på. Så. Billig drift alltså. En klunk och idéer. Ja, eller hur? Han är en idéspruta. Ja, liksom. Det är... Ja. Om du menar att kvällen slutar med att vi har kommit på en idé, nu ger vi oss. Ja, absolut, det var billig drift, men den kan ha fortsatt även efteråt. Ja. Det är underhåll på honom sen också. Det är det som är... Han behöver mer öl. Mm. Men hur är det med spelet då? Hur ser det ut och hur spelar man det? Liksom, är det ett plattformsspel eller ett partyspel? Eller vad är det för något? Vad kallar man det? Det är lite... Alltså mycket inspiration tror jag kommer från erfarenheten av Guitar Hero. Ja, just det. Vi valde ju liksom att du ska tajma det vid ett rätt tillfälle och du ska kombinera med färger och sånt där. Vi började med att man skulle försöka kombinera med färgerna på de olika knappar på en Xbox-kontroller. Så gul för Y och så vidare och så vidare. Så jag kom fram till att jag hade en annan kille på jammet som sa, men fan, det här var riktigt svårt. Så liksom, kan vi testa lite så här? Lite ologiskt för hjärnan att trycka upp och ner när det var höger och vänster. Lite så här, för att färgerna på dosan är i fyrkant och noterna kommer i en rad. Liksom. Mm. Så det blir lite... Ja. Ja. Jag kan väl lägga till där att vår lilla story så kallat för spelet är att du är på din ö där ute i rymden, kan man kalla det. Som rymden, nu vet jag inte riktigt. Ja. Över molnen. Ja. Och du har fest, men du har inga gäster, så gästerna kommer till dig, men du måste... Du måste träffa Beats liksom för att deras ö och din ö ska kunna gunga i synk så att de kan hoppa över. Liksom. Det var lite storyn i det hela. Ja. Men det började väl med att Isak ville att folk skulle ramla av om du var dålig och lite såna här grejer. Jag vet inte. Ja. Att du hade gäster då och så skulle du försöka behålla dem så länge som möjligt. Lite så. Det hade också varit väldigt kul. Så att de här utmaningarna, till exempel det här med flytande öar och grejer, det är ju ett av temana. Som man har kunnat välja. Har ni valt att använda några fler av de här utmaningarna i spelet? Vad blir det? Rhythm based, castle, floating islands. Vad hade vi mer med, tror? Ja, lite minimalistiskt. Vad mer? Low poly får jag väl säga att det är. Ja. Vi hade inte egna röster, vi hade planerat det, men det glömdes bort eller någonting. Ja, det kan man ju också kalla det. Ja. Men ni grabbade alltså en hel näve och känner att det ändå blev ett koherent spel av det? Det blev ett färdigt spel i alla fall. Vi har en prototyp, vi kallar det prototyp med inom citattecken. Liksom. Ja. Visst, det går att spela, vi har en high score, men självklart mycket saker ställt till det också. Jag hade egen erfarenhet, satte mig ner precis innan, nu bara för liksom, jag ska vara med på high scoren inför dagen. Och det går väldigt bra, men så fort som jag känner nu är jag inne i rytmen och kommer ett moln och suddar över alltihopa, så jag ser inte vad som händer, sen tappar jag alltihopa. Så. Det var ju rätt kul med highscoren där ett tag också, för att vi hade lite problem med hur vi sparar över det till highscore-screenen, så ettan hade något nära 172 sekunder eller någonting, jag kommer inte ihåg vad det var, och så hade tvåan 4 meter. det var bra scoreboard. Yeah. Härligt. Alltså, nu har ni ju inte varit på någon game jam tidigare, men utan det blir lite sådär prima vista känsla här. Hur har ni upplevt det själva och hur har stämningen varit bland de andra utvecklarna? Det enda jag kan klaga på är väl att internet har varit dåligt. Annars har allting varit skitkul hela vägen, ja, egentligen. Det har ju varit lite utlovande grejer, som att vi skulle få gratis mat och sånt där. Och det har ju skjutits bort då. Men förutom det, jag tycker människorna här har varit helt underbara att vara med. Ja, väldigt kreativ miljö. Träffar väldigt mycket spännande folk. Sen har det rätt schysst att det har varit väldigt mycket... Det är inte liksom... varit mycket utifrån, alltså inte bara svenskar. Jag tror det var 50% svenskar och det var 21 länder totalt som kom hit, tror jag. Det är ju rätt schysst. Det var väldigt kul att få lite mer kultur. Mm-hmm. Och nu ska du väl säga så här att två av de här tre goa gubbarna som sitter har ju faktiskt gått på samma universitet som mig. Så att jag tänker på det här avslappningsrummet som jag vet finns här på slottet. Är det lite som det vi hade på skolan? Alltså att man sätter sig, man grabbar tag i någon som kommer innanför dörren och säger du vill slåss. Och så händer det. Det har det varit. Det kanske var lite mer opera här. Ja. Det har varit några som har stått och sjungit opera inne, där inne. Men annars är absolut, folk har kört hejvilt på Super Smash och vad var det mer, Broforce. Det var allt möjligt. Väldigt skön stämning. Och likt det rummet vi hade på skolan, absolut. Det var lite spontant att helt plötsligt när man sitter och kodar hör man hur några börjar sjunga opera inne. Det var ju en kör, det var inte så att det var en som stod, utan Nej. Det var så här 3-4 som stod och sjöng i stämmer. Nice. Och då är frågan, lever era trumhinnor fortfarande? Som tur är så det här spelet som de står och trummar på, det har de inte testat. Så. I vårt rum som tur är, utan det var rummet bredvid, vi har hört den. Men vi har faktiskt suttit lite i under radarn där, tror jag. Jag tror vi klarar oss. Men det är ju intressant att veta ändå, med tanke på att ni studerar ju för i princip det här, kan man säga. Men har era ambitionsnivåer på något sätt förändrats i och med att ni har deltagit här? Som att ni kanske känner att ja, jag kanske vill faktiskt göra det här, eller jag vill testa en annan typ av coding. För ni ser så många olika typer av utvecklartyper här. Är det något som ni känner att ja, men det här har blivit påverkat och känner annorlunda idag, en vecka senare? Alltså, jag fick ju en riktig sån här adrenalinkick nästan när vi satt och hade första dagen, eller andra dagen, måndag där, och satt vi på föreläsningar. Då var det en kille som kom från Unreal och demonstrerade vad man kunde göra med programmet, och på under 3 timmar så satt han och gjorde en sån här riktigt, jag skulle nästan vilja kalla det episk bana, bara liksom, han bara trollade ut den, och jag tänkte helvete, alltså kan man göra det här? Det var ju helt, så samtidigt visst man fick den här liksom, oj, jag har långt att gå, nu känner jag mig lite lätt så här, nere, men samtidigt liksom, ja, men jag har långt att gå. Det är också, det är också en push, det var lite både och liksom, man ville fast jag kan gå lite till också, ja men visst, absolut. Vi snackade med en kille precis utanför, han sitter bredvid vårt bord och de gör, vad ska man säga, simpla spel, men de fokuserar på att göra dem jävligt bra. Det får jag säga har varit en sån här grej som man nu efterhand tänker att okej, vi borde kanske ha lagt nivån 2 knappar simpelt och bara fokusera på att allt skulle bli liksom riktigt tight istället. Kanske alltså att få till grafiken och allting och inte bara kodandet. Så det hade varit kul att sprida lite sin kunskap till andra fält kanske. För det är intressant just med framtiden och så, med tanke på att Castle Game Jam som är ganska nytt här ändå. Hur ser ni er själva nu, om vi kollar för er rent privat då, om säg 5 år, vart önskar ni befinna er då? Ja, alltså för min del har de senaste åren bara varit att utveckla mig själv och hoppas få in en fot in i industrin. Sen om något år kanske innebär att jag själv startar något projekt som leder någon vart, eller om jag väljer att bara föra vidare vad jag har gjort själv och liksom visa upp mig för liksom studios och sånt där. Det är svårt att säga, men jag vill ju liksom in i branschen, jag vill jobba med spel. Det har bara blivit förstärkt nu den här veckan, absolut. Absolut. Ja, jag ligger nog... Jag vet att när jag gick ur så var jag väldigt så här, shit, starta studio. Och det är ju klart, någonstans ligger drömmen kvar att det skulle vara nice att jobba i en studio. Men jag har också fått känslan att det är schysst att ha det som en hobby också. Alltså, mindre press kanske kan jag tänka när det är på min egen liksom, nivå. Jag är ingen besviken förutom mig själv. Så. Nej, men exakt. Ja, det är rätt nice. Själv känner jag väl mig mer... självsäkrare genom att ha lärt mig den här motorn som jag använder och kodmässigt, så att det finns någon chans att jag tar mig in i industrin. Vad kul. Man hittar verktyg här. Det är schysst. Man får se så många folk använda så mycket verktyg man inte tänkt vara liksom användbara. Mm. Har ni hittat några nya favoriter? Jag har aldrig gillat Unity, men efter nu den här veckan så vill jag säga att det är faktiskt... Det är helt okej. Det är helt okej. Men jag hittar Unreal. Jag vill nog jobba mer med det istället. Och sen så hittar vi nu samma kille som gjorde de här mer simplare spelen. De hade hela ekosystemet i iOS liksom. Så han satt på tåget och ritade grafik i telefonen. Sen så synkade han det till Macen och så hade han allting och bara slängde ihop det. Fräsigt. Det var riktigt fräsigt. Ni pratar om att det hade kanske varit en idé att ta ett lite simplare gameplay och verkligen få ett helt färdigt polished spel. Har ni hunnit sova någonting med de ambitionerna ni har haft? Ja då. Från och till. I natt har vi inte sovit någonting och det har egentligen varit typ den lugnaste natten. Jag vet inte riktigt varför, men... Annars så vi har väl fått, jag har nog lyckats fått en del timmar, alltså, jag tror det. Jo då. Lite sömn och sådär. Det enda är ju att just nu är vi, jag vet inte hur många deltagare är vi, typ 200-300. Ja. Och så sätter du in alla dem i ett och samma rum och vissa människor låter lite mer än andra på nätterna. Och din luftmadrass är ungefär 1 centimeter hög. Ja, jo, jag skulle få låna en madrass. Men jag kom för sent till låningen så att jag gick och köpte mig en liten tunn madrass som jag ligger och sover på. Den är jätteskön. Ja. Man vänjer sig. Ja. Men vad bra. Jag tycker att vi har fått en bra bild av faktiskt hur ni tycker och tänker och framförallt hur det känns för er här på Castle Game Jam. Och ja, det ska bli kul att följa också det här framförallt. Vi kommer ju... förmodligen ta del av ert spel och framförallt ta lite på kanske vår hemsida. Men vi får tacka er för att ni tog er tid och så får ni hoppa tillbaka och koda lite mer eller sova helt enkelt. Tack för att vi fick komma. Ja, tack för att vi kom, absolut. Och där hade vi alltså intervjun med Team Brewbeard. Men frågan är då, det här The Party Game. Vad känner vi inför det här lite? Det är förvisso ett spel som har gjorts på bara en vecka. Så jag ska inte gå in för djupt kanske. Men ja, tankar? Det känns ju inte riktigt lika komplext som Skywhale. Mm. Eller Skywhales spel. Men och andra, alltså, det här spelet är inte menat att vara komplext. Nej, det är tvärtom snarare. Det ska ju vara så enkelt som möjligt för att kunna dra till sig folk. För det är ju ett rytmbaserat spel alla Guitar Hero på det sättet att du ska trycka in rätt knapp i rätt ögonblick. Precis. Och man kör alltså... Vi har ju kört med kontroller nu. Men ja, mysigt. Mm. Och jag förstår varför de kallar det party game. Det skulle passa alldeles utmärkt med ett par öl och så ett rum fullt av folk och så sitter man och skrattar åt den stackaren som kör. Precis. Se vem som får bäst vänskor helt enkelt. Helt ärligt tror jag det skulle funka bättre på tangentbord egentligen. Nej, jag tänkte på det nu, att det skulle nog funka bättre på tangentbord, för då kan du hålla båda fingrarna på tangenterna. Mm. Så då får du lite enklare, då kan du snabbt switcha med snarare att du måste flytta tummen liksom och så. Precis. Och flytta. Så jag tänkte på det nu. Det är inte spel för mig. Vi såg det när vi testade det. Jag har ingen rytm för 5 öre. Jag missade saker höger och vänster. Det var bokstavligt talat höger och vänster. Det gick inte alls bra för mig. Jag har aldrig varit speciellt bra på sådana här rytmspel. Så att... Jag håller med om att det skulle vara enklare på tangentbord, men jag tyckte om att köra på kontroll. Det blev, för mig så var det väldigt mycket att dela upp kontrollen och händerna och skärmen i två olika delar. För det kommer ju alltså då, vi kan ju då förklara spelet lite också. Och storyn, den väldigt avancerade storyn. Nej, just det, det har de precis fått höra i intervjun, ja. Precis. Ja, precis. Det är sant, då slipper de höra det. Men det kommer ju alltså, då, de här besökarna kommer ju då från fyra olika håll. Och då på vänsterhanden så styr man då med styrkorset och på högerhanden så har man då A och B på Xbox-kontroller. Och för mig så, enda sättet jag fick det att funka bra, det var verkligen att nästan delade upp hela mig i två delar. Och tänkte att men allt som hamnar på den sidan skärmen, det är vänsterhanden. Allt som hamnar på den sidan skärmen är högerhanden. Och sen försöka att inte blanda ihop de här. Vänta, vadå? Så du delar inte upp hur du tänker liksom vanligtvis? Eller vadå? Nej, alltså jag har en ganska holistisk syn. Du vet, när jag ser saker med två ögon så blir det en bild i min hjärna. Ja, tydligen så gör du inte det för mig. Kanske det är så vi illustrerade med Night Vision-grejer. Nej, det är ingenting som lyssnar på att veta någonting om. Men nej, jag har alltid upptäckt att jag har bara svårt att koordinera dem. Uppenbarligen. Alltså det är ett enkelt koncept som att ta sig an. Men det är ju kanske inte lika enkelt att göra det bra. Och jag tyckte ändå en veckas tid då de har gjort det. Liksom rymdskepp som flyger mot en flytande så här, slopp. Och, ja, upp i lite luften. Lite mjukt gungande sådär. Ja. Vi var ju uppe tidigare i veckan nu här på Castle Game och kikade på när de håller på att fixa det där. Och någon av oss som inte kunde åka bio in och pilla i kod och sånt där, vi nämnde inga namn, Loppa. Men det var rätt intressant för att även jag var med och gav lite input på själv, som jag spelar väldigt mycket spel så jag vet ju vad jag vill ha. Och vi stod och diskuterade lite grann på vinklingen av själva ön och sånt där och hur nära och för när de kommer inflygande så där, vilket som blir bäst, för att när de kommer från nedre skärmen så är det bättre för man har en bättre vinkel så att man ser dem på en längre tid. För på ovansidan så ser man ju ett bra tag innan de kommer. Sådana där saker. Och sen var det timing vi var inne på för explosioner. För de hade ett tag så var det att de hade dubbla explosioner på grund av att de hade klonat explosionen. Så att den kom typ en sekund efteråt också. Så man sprängde en sak. Så när en sekund senare kom en till explosion. Och var lite spännande saker med partiklar i Unity. Oj, det var ju någon sån här en ny Unity för Linux. Vad var det för någonting? Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, precis. Det är alltså det är en beta-version. Unity 5. Det var inte helt stabil, för vi skulle kolla på han skulle implementera någonting och varje gång han skulle gå in på inställningen för att implementera så kraschade det för honom tre gånger i rad. Han bara okej, fjärde gången gilt nu här liksom. Så liksom bara, nu kan vi se upp den här saken. Så det var lite småkul. Så man bara, ja men det är lite instabilt. Det är de här utmaningarna och det är antagligen det som är det roliga med just precis, plus att de får lära sig då som de sa att de har gjort och tittat på den här tre timmars föreläsningen, ja, precis. Där man fick lära sig liksom, Unity. Nu satt de liksom och... Men det var för Unreal. Ja, just det. Det var Unreal Engine. Och den var faktiskt väldigt fascinerande, den föreläsningen jag satt med på den också. Men de sitter ju alltså i Unity. Stora skillnaden för programmerare är att i Unreal Engine så sitter du i C++ och i Unity så sitter du i C#. Det här kan vara en dealbreaker för folk. Så att, ja, så. Men vi säger så här, jag stod och tittade på när han var inne och det var ju väldigt lätt och överskådlig egentligen på själva programmet. För det var ju väldigt mycket man kunde välja, men att det var väldigt snabbt att komma runt i själva programvaran ju. Och man kunde snabbt se liksom vad du skulle fylla i för allting, hur du skulle vinkla och fylla i liksom hur många millisekunder du skulle klona någonting, explosionerna till exempel, och väldigt enkelt. Och ibland så var det liksom in i någon notepad bara in i själva koden och ändra någonting. Så det var väldigt snabbt och enkelt att implementera de ändringarna de gjorde. Så det var ganska kul att stå och titta över axeln där och liksom se när de höll på och lekte där. Ja, men det är en ganska smidig motor. Men det är ju i alla fall, det är ju ett spel som är kul att ta en titt på och även där ta och hoppa in på Castle Game Jams hemsida så kan ni leta upp The Party Game. under Team Brewbeard. De har fortfarande inte riktigt, eller hade i alla fall inte när vi körde versionen här förut idag, så hade de inte hunnit fixa det här med leaderboards. Men de skulle ta och fortsätta peta lite på det så. Så vi får se. De kanske slänger upp en uppgraderad version. Ja, precis. De har ju tillgång till det kontinuerligt, så vet jag förstod. Ja, jo, det var ju för att man ville fixa klart, men ska nog bara slänga upp så att folk kan få den nu säger jag med kaninörarna, men den slutgiltiga versionen av det de håller på med här på deras prototyp, så, de, så fint som de sa ju. Ja, precis. Och vad ni än gör, tro inte på alla knappar ni ser i det här spelet. Det är det enda jag kommer säga. Knapparna försöker lura er. Bara så ni vet. Yes, so you know. Men där har vi i alla fall våra intervjuer med två utvecklarna på Castle Game Jam. Men vi har ju också en intervju med arrangören av Castle Game Jam, James New North. New North. Han sa själv att det kunde vara lite svårt. Till och med han hade svårt. Vilket vi kommer få höra nu, för här kommer då intervjun med arrangören James. Välkommen till Nördliv, och vi ska ta och prata lite med James här som har hand om Castle Game Jam, kan man säga. Men min första fråga är ju då, Castle Game Jam, hur kommer det sig att du håller på med det helt enkelt? Ja, sen jag kan göra en lång historia kort. Jag har rest runt i världen för företag och för att träffa utvecklare. För jag är lite taggad på att träffa de bästa utvecklarna jag kan hitta i princip. För jag gillar att tävla i programmering till exempel. Men jag har aldrig riktigt blivit nöjd. Och då kände jag, men kan jag göra något åt det? Kan jag skapa ett eget event där jag försöker samla de bästa i form av de mest ambitiösa. De som verkligen brinner för vad de gör på ett ställe. Och kan jag göra det, så tror jag att man kommer att kunna... Ja, då kan man verkligen slå gnistor där mellan folk och skapa intressanta projekt och sånt. Vad är din egen ambitionsnivå på för framtiden av Castle Game Jam? Vart vill du att det ska ta vägen? Oj, jag har väldigt höga ambitioner, om man ska säga. Jag vet inte riktigt hur många som är verklighetsförankrade. Men vi vill ju försöka hålla det här varje år, först och främst. Sen så ser jag gärna att vi kanske grenar ut och gör lite mindre events också. Vi tittar redan nu på, vi pratar med partners om att göra förevents. Där vi då till exempel gör något form av 3 dagars mini-jam med ett specifikt motor eller med något specifikt verktyg för att få folk att lära sig verktygen, och så kan de sen använda det på jammen. Mm. För att det är lite det jammen handlar lite om, att man ska kunna lära sig och man ska bli bättre. Och det kommer ju nya verktyg som förbättrar arbetssätten, men ibland måste man ta sig tid och lära sig det. Så det är lite sådana event ska vi erbjuda. Och samt lite mindre events för de som är sugna på att jamma, men inte kanske är sugen på att hänga med 300 personer samtidigt. Så att förra året då var vi ute i skogen i Småland, vi hade jacuzzi, vi hade lite bastu och alltihopa. Och vi tittar på att göra något liknande i vinter. Härligt. Har du kliat mycket i fingrarna på att vara med själv i år, eller har du haft alldeles för mycket administrativt att göra? Givetvis kliar det, och det gör det hela tiden. Jag har ju alltid varit drömt om att få utveckla spel, men fastnar lätt i mjukvaruutveckling och sådant. Mm. Vad är just din personliga resa, så att säga? Vart kommer du ifrån? Både rent bokstavligen vart kommer du ifrån, men också... har du studerat själv liksom, eller har du självlärd och så vidare? Jag började spela väldigt tidigt, typ 2 år liksom. Då satt man och spelade redan på Nintendot. Och det gick ju vidare till Commodore 64 och allt möjligt. Och någonstans när jag var 11 år så satt jag där och spelade de här tyska rollspelen. Det var en tysk motsvarighet till Dungeons and Dragons, kan man säga. Och det var väldigt intressant. Det är det typiska med att där finns så många valmöjligheter på vad man kan göra, och du har inget internet, så du kan inte kolla upp någonting. Så det är bara så här, det är fantasin som sätter gränserna på vad du kommer kunna göra i spelet. Men någonstans där så kändes det som att det inte var tillräckligt. För att jag kände att det här hade man ändå kunnat förbättra. Och så började hitta förbättringar på spelen, och så tänkte jag, någon har ju gjort det här. hur gjorde de detta? Så började jag titta och försöka redigera filer och sådär. Ni vet, man kan ju inte bara sitta och redigera en exe-fil. Så att, men jag försökte. Men sen satte man sig på biblioteket. Okej, fick man reda på att okej, C++ är någonting man kan göra. Okej, då satte jag och läste böcker i C++, men jag hade ingen egen dator och jag visste inte vad en kompilator var heller. Så jag bara satt och memorerade koden. Så att jag till slut kunde jag kunde skriva koden på papper och sen kunde jag någorlunda föreställa mig vad som skulle hända på datorn. Och när jag väl fick en dator skulle för det här så satt jag och skrev det i Notepad och sparade som .exe och fattade inte varför ingenting fungerar. Men så det började där och nu är jag 28 år och jobbar med det här 24/7 fortfarande. Det har varit hela tiden programmering sedan 11 år. Så att, ja, det är det som gäller. Jag har ingen utbildning eller något sånt. Jag började jobba direkt efter gymnasiet. Men om vi kollar just på Castle Game Jam i sig då, vad anser du är den främsta eller styrkan i Castle Game Jam? Styrkan? Oj, det är svårt. Har man betänketid? Kan folk säga att jag sitter och tänker? Nej, men jag tror att jag har en... jag antar att om man ska titta på vad som gör oss unikt så måste man ju också titta på de andra eventen och jämföra med dem. Och jag tror jag har en annan perspektiv på vad är ett event och vad gör ett event bra och vad ska man titta på för att kunna göra ett event bra. Med detta säger jag inte att det här eventet är vad jag vill att det ska vara än. Det saknas väldigt mycket detaljer på det här eventet för att jag ska vara nöjd. Även ifall många som är här är väldigt nöjda så är jag inte riktigt nöjd än. Men jag vill titta på detaljerna lite mer. Jag vill göra det lättare för allihopa att kunna delta och jag vill hitta den rätt kombination av människor och inte bara säga att det är öppet för alla, för att är det öppet för alla så är det fortfarande bara en viss typ av människa som kommer. Utan man måste försöka på något sätt inrikta sig, ifall man vill göra någonting unikt så måste man inrikta sig på en viss grupp och locka den här gruppen, för då kommer den här gruppen vara bra. Alla grupper mår inte bra av varandra, tyvärr är det ju så, och det är lite det jag har väl lätt att acceptera, och jag tror kanske det som gör en stor skillnad. På tal om öppet för alla, idag nu på lördagen så är ju faktiskt Castle Game Jam öppet för allmänheten och bjuder in för att testa de olika spelen och sådär. Hur verkar det ha funkat? Ja, det pågår ju nu och det är ju kaos på ett positivt sätt där ute. Det är jättekul att se både barn och väldigt många äldre kommer in här in och testa spelen. Särskilt när det kommer till virtual reality-spelen så är det rätt kul att se de äldre testa på det. Och responsen från utvecklarna har varit positiv också. Det är väldigt sällan de har aldrig varit med om att på ett jam få lov att visa upp sina spel för vanliga människor, allmänheten så att säga. Så att det är ju en kul att kunna erbjuda det och så här. Så det känns positivt och jag tror det kommer förhoppningsvis ge en bra bild av vad spelutveckling är till allmänheten, för att det är fortfarande så, pratar man om spelutveckling så tänker de, 15-åringar som sitter och spelar spel. Det är inte riktigt samma sak. Om vi just tittar på deltagarna då, Vad tror du just deras ambition hur blir den påverkad av att delta på ett sånt här event? Deras ambition? Oj. För många är ju, som vi har pratat med nu, så är det ju många som är till exempel, det kan ju vara studenter vid universitetet, det kan vara folk som har kanske själv lärt sig och så vidare. Men att delta vid sånt här event kan ju väcka många nya ambitioner, kanske nya tankar och liknande. Och därför då, vad tror du just, vad har en sånt här event för någon påverkan på deltagare? Min förhoppning är i alla fall att få ge människor möjligheten och verktygen till att kunna utveckla en prototyp som de sen ser potential i och kunna bygga ett företag kring. Om det så är bara för den här produkten eller om de sedan också fortsätter att göra spel tillsammans, så är det jag söker. Och det är någonting jag har faktiskt lyckats med mina tidigare events, och hoppas på att på något sätt kunna få hjälpa några av dessa spelen vidare ut på marknaden också. Om vi pratar lite administrativt, det är ju cirka 300 deltagare här, inte sant? Mm. Hur många volontärer och hur många i crewet behövs det för ett sånt här event? Ja, många fler än vad vi är. Vi har haft en organisatör på plats och som har haft hand om alla volontärer och allting. Sen så har vi runt 20 stycken volontärer. Tyvärr är jag inte så pass bra organisatör så jag vet hur många volontärer vi har. Men vi har runt 20 stycken. Ja. Och det är för att fixa allt från sovarrangemang och fixa elen i det här fantastiskt vackra men kanske inte jättemoderna slottet. Ja, men framförallt är det faktiskt att det bara finnas på plats. För att vi måste ha, till exempel när vi sover på klubb 700 så måste vi ha någon på plats som vaktar och släpper in folk och släpper ut folk och ser till så det inte brinner ner i princip ju. Och annars kan vi inte ha det öppet. Sen så måste vi ha någon i receptionen här också som ser till att det inte kommer in folk som inte borde vara här. Och så behöver vi någon i kiosken. Sen behöver vi någon i relaxrummet som håller koll på våra prylar där. Vi behöver någon som lagar mat åt våra volontärer. Vi behöver någon som står där nere på innergården och ser till så att inte turister går upp i slottet. För att nu har de ju öppnat upp borggården och hela huset i princip. Bara för att vi ska komma åt den här våningen. Så att, och då måste vi försöka göra vårt bästa se till så att inte turister går in på i resten av slottet. Har det varit någon incident? Jag menar, i och med att det är ändå så mycket människor och även om det finns arrangörer på plats så vet ju det kanske inte de vem som hör till vilket team och vem som sover på vilken luftmadrass. Har det varit något problem med saker som har försvunnit eller någonting? Inte vad jag har hört. Allt jag vet är att det är någon som har lyckats sätta hål i sin luftmadrass så vi har fått tejpa det ju. Men, vi kanske inte ska gå in på hur det hände. Nej. Men ja, det har hänt att vissa, vi har fått konfiskera en hel del alkohol och sen så har vi fått putta ut ett par människor från sovsalarna som varit lite högljudda när de har druckit. Men annars har det varit ganska lugnt. Mm. Annars har de här 300 människorna skött sig. De har skött sig väldigt bra måste jag säga. Mm. Det vet ju alla att nördar, de är ju snälla och beskedliga helt enkelt. Ja. Det, vi är ju sådana. Vi är bara är lite bättre. Är det så? Ja. Men, oj då. Ja, jag tror nog att det sätter punkt för den lilla intervjun. Och vi får tacka jättemycket för att vi fick komma. Och att du kunde ta dig tid. Och det ska bli jättekul att se framtiden för Castle Game Jam. Det var jättekul att vara här. Och James New North. Ja. Tack för att du var med. Tack så jättemycket för att ni ville komma. Där hade vi alltså intervjun med James och det får oss att komma in på just ämnet betydligt mer träffsäkert då kanske om Castle Game Jam i sig. Lite vad vi kände att vi upplevde där men också ja, vad vi såg och intrycken vi fick. Vi börjar med valfri person här. Vad kände ni om Castle Game Jam som evenemang? Det var varmt. Ja. Inte så bra luftkonditionering på slottet. Ish. Det var mycket fönster som var öppna, men det kändes liksom som att få fan göra. Det var inte slottet vi skulle diskutera, det var innehållet i slottet. Ja, men det var ju varmt inne i slottet. Okej. Lotta, snälla led oss. Ja, jag ska leda er ur den här härvan som Rob har försatt oss. Förlåt. Okej då, eftersom det är du. Nej, alltså jag tyckte väldigt bra om Game Jammet. Det kändes att det var mysig stämning. Och man blev så sugen på att bara sätta sig ner och knacka kod. Vilket gjorde en sväng. Nej, men alltså det kändes, det var en öppen, trevlig, kreativ stämning och folk verkar också vara villiga att diskutera, att utbyta idéer, erfarenheter, att lära varandra. Det var ju flera där som hade testat på, som vi också hörde i intervjuerna, testat på nya grejer för första gången på Game Jammet. Så att ja, jag kommer ju definitivt vara med nästa år. Mm. Ingen snack. Ja, jag personligen, i och med att jag aldrig varit med om något sånt här, så var det jättekul att se just engagemanget från deltagarna och drivet framförallt, som du säger där. Det är ju det är inte udda, men det är så sällan man ser det liksom, så koncentrerat på en plats också. Mm. Men det, och visst, som James säger, det kanske rent organisatoriskt kanske gick lite upp och ner, men slutresultatet är ändå att du har massor med individer som gör projekt under en vecka, tar tid och kommer från hela världen. Mm. Vad var det, 21 länder var det. 21 länder representerade. 50% var bara svensk och sen ja. Resten var från de 21 andra länderna. Så det, och jag tror det är ett evenemang eller event som hjälper till för hela spelbranschen på ett sätt. Mm. För att det poppar upp som svampar i jorden, små förmågor och kanske idéer hos deltagarna som de inte har tänkt på. Och jag tror säkert att det skulle inte förvåna om det skulkar runt någon representant för stora spelföretag, förlag där. Så jag tror de är medvetna om sådana här evenemang och ja, det blir kul att se huruvida det här liksom håller sig kvar i Örebro till nästa år eller om det kommer åka vidare någon annanstans och så vidare. Mm. Ja, jag hoppas att det är här i Örebro. James sa att han hade ju fått väldigt bra respons av bland andra då Elite Hotel och Klubb 700 och inte minst Örebro slott då. Och väldigt god kontakt och väldigt mycket hjälp och sådär. Och också det har ju varit ett fantastiskt mediepådrag. Han och de andra arrangörerna har ju inte på något sätt försökt dra dit media. Men det har ju bara varit där både SVT och SR och NA och massor. Ja. Och vi var ju där. Ja, inte minst. Vi var ju största liksom. Sveriges mumsigaste podcast. Precis. Särklass mumsigaste. Det tar sig. Ja, det är bra. Jag tyckte det var intressant att se så mycket olika typer av nördar samlade på ett och samma ställe så, där de inte var utklädda till någonting. Nej. Nej, men alltså det är ju verkligen olika. Man ser att man kommer från olika uppväxt, man har olika intressen, men man känner sig ändå, man känner ändå den här delaktigheten, den här gemenskapen. Mm. Och ja, det är en väldigt speciell känsla. Ja, jag är inte säker, det var intressant att se också. Det var fler av det kvinnliga könet där också. Än vad jag trodde att det skulle vara faktiskt. Och det är ju väldigt positivt tycker jag, att man ser att mer kvinnor ger sig i spelutveckling så där. Det vill vi ha. Det är bra. Vi har ju Lotta här, men hon kan ju inte vara överallt. Or can I? Kvinnor kan. Ja. Ja. Vad är det? Alla kan. Skriv till Fredrik. Fredrik kan. Fredrik kan. Kan jag inte. Jag tänkte bara följa upp det där på det ni sa förut där, liksom att fler stora studier. Vi hade ju en av föreläsningarna i måndags var ju liksom Why You Should Pitch a VR Game to Coffee Stains. Coffee Stain, de är ju kända för Goat Simulator och Sanctum till exempel. Och de var ju där. De hade ju där en väldigt kort grej, det var att helt enkelt de ville att de som höll på med VR, att de kunde ju faktiskt göra ett spel där som pitchar dem det till dem och se ifall de eventuellt kunde göra en deal och helt enkelt göra spelet i samarbete med dem och släppa det i så fall senare. Det tycker jag är väldigt intressant att vi faktiskt hade här på Castle Game Jam. Ja. Att de skulle ha fram till idag så skulle de ha på sig att liksom göra en pitch helt enkelt. Och liksom ha någonting att visa upp. Och det var även en fråga som kom upp där, att måste det vara ett praktiskt VR-spel eller kan vi ta ett koncept liksom som man skulle kunna göra om till ett VR-spel? Det var ju liksom så simpelt där också, bara liksom istället för att liksom visa upp en prototyp helt enkelt, bara att det här är inte vanligtvis gjort i VR nu, men att vi följer pitchar hur vi skulle kunna göra om det till ett VR-spel. Jag tyckte det var rätt intressant faktiskt. Ja. Det var ju, ska vi se här nu, så att jag kommer inte ihåg vad han hette för någonting. Men jag fortsätter lite grann senare för jag har lite mer att säga kanske om det här. Men jag tänkte, vad ni andra hade sagt att säga? Ja, nej, alltså jag har nog fangirlats tillräckligt, tror jag. Nej, men alltså verkligen, och väl, visst, det var ett par grejer som bara inte hanns med i tid. Visst, det fanns ett par grejer som ekonomin inte räckte till. Och det var tråkigt. Men å andra sidan, det här med tanke på skalan av eventet, så tyckte jag att det verkade vara väldigt väl genomfört. Och ja, som sagt, jag hoppas att det blir minst lika stort nästa år. Ja. Ja, en sak är säker, att det här är ju event som behövs. Det här är ju event som får utvecklingsscenen att växa. Och vi ser det återkomma igen nästa år. Och det är ju inte konstigt att det är såna här grejer i Sverige, men när på den internationella marknaden är vi stora. Och främst också på just utbildning av spelutvecklare och indie-scenen. Så att vi kan det här, vi är bra på det här. Och då kan det också vara en bra plattform att bjuda in från andra länder också. Och ja, ta del av det här. Ja, jag tänker ta upp lite kort, för att jag var ju några gånger under veckan, och jag var ju där i måndags, och du lika så också en sväng där, då de hade massa föreläsningar. Jag tänkte bara ta upp lite kort sådär om några stycken som jag tyckte var intressanta. En av dem var varför man ska vara en projektledare, helt enkelt. Jag har pratat lite grann mer om det här vid sidan av podden sådär, men jag sa att när man lyssnar på någon prata om en spelutvecklare och sånt där, då hör man en sån art designer och sound designer, förstår man ganska lätt, men project leader, det är liksom så här, vad gör den? Så det låter liksom som att du bestämmer allt, men så var ju inte fallet riktigt, att det är ju väldigt mycket det här koordination, välmående i gruppen och liksom se över. Det var ju inte hon som var där och pratade, så att hon är inte den som liksom bestämmer allt egentligen, det är liksom att samarbeta över gränserna mellan de olika delarna i spelutveckling, att i slutändan så kanske man, ja, man får ju ta lite grann en sån här beslut, men att det är väldigt mycket också att gå och prata med ledningen ifall det är några stora problem och sånt där, och då måste man liksom ta det beslutet att jag går vidare till det här. Det var ganska intressant, och jag sitter och fuskar lite grann. Jag lyssnar på någon pratar om. Va? Men då. Är det klart, jag har en liten fuskis här på schemat, för att i måndags jag var där från klockan 10 till klockan 7, och jag satt på 7 eller 8 föreläsningar. Det var 10 minuter sist, men jag känner som jag var i skolan igen. Och du är lite gammal. Det är 20 år sedan jag gick i skolan. Det är okej då, Daniel, vi förlåter dig. Det var en intressant så här, om crowdfunding helt enkelt. Det var en som var där och pratade om hur man ska göra. Vilket för ett indie-företag eller ett indie-spelare helt enkelt, vad man ska göra. Det var intressant att höra liksom hur de... Jag vet inte vad Max håller på med, han sitter och flinar borta i hörnet och ser lite... Tiden flyger iväg, okej, det är så jag menar. Det var fåglar som är utanför, okej. Ja, ifall ni hör fåglar så... Associationer. Ja. Nej, men det var ganska intressant att höra liksom, hur han förklarade liksom, hur man skulle gå tillväga. Liksom, att ha en pitch klar, filmklipp redo och allt sånt där. Och att man ska ha en sån här mål uppsatta tidigt och sånt där. Mm. Sen var det några saker som jag kanske inte höll med riktigt hur han uttalade sig om. Till exempel att ja, men att de här kommer troligtvis komma upp på YouTube på Castle Game Jams senare förhoppningsvis, för de spelade in alla de här, men att han sa någonting så här att ja, men ifall ni har liksom klart vad ni ska göra för någonting, ifall det är någonting ni känner att vi behöver inte implementera i spelet direkt, så kan ni lägga det som en sån här, vad heter det för någonting? Stretch goal. Och jag tänkte att nej, det är sånt här som får varför nu folk slutar lägga pengar. Men det var ju ganska nyligen en rapport om att det har gått ner ganska mycket med Kickstarter och crowdfunding inte allmänt. Det var sådana saker som jag tänkte att det är sånt man inte ska ta upp på sådana grejer, utan liksom, en av hans stora grejer som han sa var liksom fake it till you make it, vilket jag bara okej, inte riktigt, jag tänkte bara Alien Colonial Marines på direkt där, liksom, att det är lite falsk marknadsförande, men att det var jätteintressant i alla fall, för att de hade ju, när han började så var det där han körde helt enkelt, att de spel han har gjort har ju liksom gått via crowdfunding och sånt där, och vi ser som sagt där, why should pitch a VR game, och det är intressant, för att då kan de liksom, de som är intresserade kunde liksom gå dit, och som var det en som en representant från Coffee Stain som var där över Skype helt enkelt, då kunde man ställa frågor vad de ville ha helt enkelt utav dem. Det tycker jag är kul att då fick de en direkt kontakt med en utvecklare så här, och jag tror att det var att spelet fick liksom max kosta 300 000. Och ifall de kan göra en deal så är det där de har arbetat på scenen. Vilket jag tycker är skitkul att det är liksom här nu i Örebro att de kunde få en, kan pitcha på direkt när han skulle komma hit idag och liksom träffa dem som ville så liksom de kunde pitcha. De skulle skicka till honom också sådär. Ja, vem vet. Vi kanske ser någon av våra spel som vi pratade om här nyss. Kanske. Precis. Mm. Och om man kan implementera lite VR vet jag inte. Det vore väl i och för sig fräsigt att gå runt och svinga svärd och så i VR, men det är, it's not that kind of game. Nej, det är det här musikspelet, Epic Party Game. Man kanske kan peta på... Man kanske kan eller så står man liksom och gungar med ön, för att det var ju liksom storyn att man skulle gunga i takt med när de kom. Liksom. Ja, ja. Vi får se. Ja. Sista jag tänker ta upp här nu är en som heter Achieving Stylized Look in Extreme Conditions. Det är liksom, han sa liksom, ifall man kanske inte har någon tid för att göra någon sån här jättespecifik superduper grafik, så diskuterar han som till exempel Superhot har en väldigt väldigt speciell grafisk design helt enkelt. Det är liksom kitvitt med på karaktärer och sånt, och sen är liksom det röda är liksom fienden helt enkelt. Och det var ju väldigt väldigt ljust och tydligt spel, att det liksom sticker ut, och han sa att liksom att det här är ett bra exempel på en sån här stiliserat spel, och som han sa liksom, varför här tänka på? Och när jag satt, då satt jag så här Mirror's Edge, för att det liksom den klara färgkontrasten, det är väldigt ett väldigt så här ett ljust spel, alltså väldigt tydligt sånt där, och sen tog han upp det på direkt när jag bara, då stämmer det bra liksom vad han jämförde med. Men det var väldigt intressant. Han tog upp väldigt många spel, och han tog upp två stycken som han har gjort själv. Två stycken andra indiespel. Sen tog han upp Borderlands. För att det fick ju en sån här extrem hur de ändrade om spelet från ett väldigt typiskt skjutarspel. Det ska väl se realistiskt ut. Och sen sa han, var det med att de kom fram till att det här att vi ser ut som precis alla andra, och hur ska vi göra för att sticka ut? Och där kommer in liksom att ifall vi ändrar den visuella stilen så sticker vi ut ganska markant, för att det är där du ser mekaniken kan vara exakt detsamma, men att det visuella gör ju liksom mycket för ett spel. Och så han liksom att de gjorde om det liksom och gjorde om till cell shading och hela det, vilket var rätt intressant. Och han gick igenom en massa sånt där, jag hoppas att de kommer upp, för jag tycker att för att det var skitintressant att lyssna på faktiskt. Men jag tycker det var en riktigt intressant dag där, och jag kommer väl slänga upp någonting på hemsidan om de här med lite bilder och lite fler tankar om vad jag har. Jag hoppas att jag ska kunna slänga upp det snart. Om det är så att folk är intresserade av Unreal, så håll verkligen ett öga öppet efter den föreläsningen. För att det var visserligen en workshop, och tanken var ju att man skulle ha sin egen dator och följa med i stegen och verkligen göra det här programmet samtidigt då, på 3 timmar. Jag hade det inte, för att jag trillade bara in lite grann sådär, som jag har förmåga att göra ibland. Trillade in, du blev ditvingad alltså, mer eller mindre, hoppsan, gå dit. Ja, lite så, det blev lite hastigt och lustigt där. Men i alla fall, jag kunde sitta och följa med alldeles utmärkt, och kände att jag som aldrig har suttit och jobbat i Unreal fick en väldigt bra bild av motorn. Så att är du intresserad av att sitta och knacka lite spel, så ja, håll utkik efter den om du inte är mer intresserad av Unity och C#. Jag hoppas att vi får nästa år Castle Game Jam här 2017 då, så tycker jag det vore skitkul faktiskt. Dels för att vi får in mycket intressant, det kan komma ut massvis med intressanta spel därför, men först och främst liksom, det är kul att vi får lite sådana här saker till Örebro också. Lilla Örebro på vårt lilla slott här nu. Inom gångavstånd för Danny. Jag bor ju den här. Så. Och att det blev så väl mottaget av allmänheten också. Idag var det som sagt att det var öppet, så folk får komma in och testa allt från liksom ett enkelt spel till att gå in och testa VR-set, liksom, vilket man inte gör i första taget. Det är ju fortfarande väldigt nytt, och finns ju inte så många ställen man kan testa tyvärr. Nej. Det är bara för att man känner någon egentligen just nu som har ett VR-set. Sådär. Och det här 1D-spelet också, får vi inte glömma. Mm. Det fanns alltså ett rytmbaserat 1D-spel Så man kontrollerar det genom att slå på två stycken lådor som stod uppställda på ett bord. Och själva spelplanen var två stycken ljusdiodslingor som var ihopkopplade. Det var väldigt intressant. Men det är nog tyvärr ingenting man kan ladda ner via hemsidan. Nej, men, inte direkt sådär. Det var ju första 1D-spelet jag har testat. Ja, men där har jag i alla fall lite tankar från vår sida angående Castle Game Jam 2016. Och är det så att ni som sagt vill ha mer, så gå ut på castlegamejam.com. Bra, men där knyter vi ihop säcken angående det och går vidare till den sista delen för den här sista avsnittet för säsongen. Övriga nördämnen. Och vi kan väl börja med en liten nyhet som vi kan beta av, och det är just det att det har blivit sagt när nästa säsong av Attack on Titan kommer. Den kommer i vår 2017. Då kommer säsong 2. Yes, och jag menar ärligt talat, det var ju precis när säsong 1 hade avslutats, så var det ju väldigt mycket snack om att det inte skulle bli en 2. Men ärligt talat, så mycket publicitet och så mycket kring merchandise som filmer, film, det finns så mycket som helst skit, för det har ju egentligen exploderat det där. Ja, precis. Så att det fanns ju liksom inte på kartan att det inte skulle komma en säsong 2. Det enda de sa ju var ju det att folk trodde inte att det skulle komma en 2 på grund av att mangan hade inte kommit tillräckligt långt för att det skulle finnas tillräckligt material för en säsong 2 som skulle kunna göra lika mycket som säsong 1 gjorde. Ja, men snälla någon, se på Fullmetal Alchemist. I mean, jag vet, men vi ser ju hur den vart står upp jämfört med Brotherhood. Så. Ja, men det är ju bara att göra en till. Jag ser gärna Shingeki no Kyojin i en ny tappning. Du gör det. Jag ser fram emot det. Jag säger inte emot det. Jag säger bara det var det som folk hade som argument då, att för att det skulle bli 2. Jag som hoppas inte skulle komma med på den där skiten. Vad tyckte du inte om det för? Jävla gnälliga karaktärer på den här skiten. Det var liksom så här, min kompis som blir bulltäten och sitter där, varför kan inte jag vara stark nu? Varför kan inte jag vara? Sitter och gråter, så kommer en jätte och plockar upp och bara, varför kan inte ta mig den här saken? Varför kan inte göra någonting? Jag bara, men gör någonting, jävla tok fan. Usch, vad sur jag. Det var liksom, nej. Så är det, Annie. Tänk på blodtrycket. Ta det lugnt. Nej, jag hade hoppats. För oss andra dödliga så är det ju jättekul i alla fall att det kommer. Vad gör du i så fall? Odödlig. Du är odödlig. Norsken lever. Du är ju någonting högre än oss. Ja. Eller lägre. Gnällspiken. Men med det sagt så går vi vidare till nästa sak som är Silicon Valley, som Kalle har kollat igenom. Hela serien. Hela 2 säsonger. Hela 2 säsonger. En gång skull, jag vet inte vad det var som gjorde det. Det var nog... Det var sjukt, det var därför du hade tid. Låt mig berätta en historia. Det var så här. Jag brukar inte kolla på serier, jag är jättedålig på att göra det. Mm. Det enda serien jag har lyckats ta mig igenom, det är Game of Thrones, men det är för att den har fastnat för ordentligt. Men just den här serien, Silicon Valley, det var så att jag delade med mig av mitt HBO-konto till en kompis. Då såg jag att någon hade tittat på Silicon Valley. Vad fan, det måste ju vara han. Så frågade jag honom. Så åkte jag hem till han för ett tag sedan då, skulle låna hans pappas bil, och då pratade jag med honom, småpratade lite med hans pappa. Han bara, men du, varför har du inte tittat på Silicon Valley? Det skulle ju passa dig skitbra ju. Så blev jag bara, nej, jag har inte tänkt på så mycket, så dåligt på kollat, bla bla bla. Så bara, aha, okej. Nu måste ju kolla på den här serien, även annars kommer han bli skitbra nästa gång jag ser den. Liksom. Och din polares pappa har sett den liksom. Mm. Så ja, på min kompis pappas rekommendation så kollade jag igenom hela serien. Och vad handlar då Silicon Valley om? Jo, vi följer vår trevliga huvudkaraktär Richard Hendricks i Silicon Valley i Kalifornien. Han har kommit fram med en avancerad kompressionsalgoritm som då är lite revolutionerande. Det här, han ska ju då dels få funding och få starta sitt företag. Och liksom kunna hoppa sig igenom det här amerikanska lagsystemet. För den här serien handlar ju mest om alla jävla hinder man måste klättra över för att kunna starta företag. Och det är stämningar fram och tillbaka och det är hit och dit. Men det är ju en komedi först och främst. Mm. Och tyvärr så kommer ju komedin mest från hur jävla socialt inkompetenta alla nördar i serien är. Ja. Och det är inte min typ av humor. Det är det inte, utan det är så här, är det så här awkward? Ja, precis. Ja. Det är Det är så här, oh, vänta, är det awkward som IT-crowd awkward eller är det bara obehagligt? Det är bara obehagligt liksom. Så här. IT-crowd var ju på en, det var ju liksom en okej-nivå här liksom. Alltså, aha, han vet inte liksom hur han ska bete sig i vanliga livet. Och man bara... Mm. Det är inte så vi är på riktigt liksom. Mm. Inte alla av oss i alla fall. Nej. Nej. Nej. Så att, men... Den är lite spännande ändå, för man ser att det går lite upp och ner och varje gång man tror att åh, nu lyckas de, nu har de fått pengar, nu har de fått funding och sen så bara vänds det om nästa avsnitt och nu är någon på väg ner igen ska störta och sådär. Och det är ju det är liksom baserat på tekniken vi har då. Man sitter, de sitter och spelar i och för sig ganska lite äldre spel nu. De sitter och spelar Black Ops 2 och ser sovan och sånt där och sitter och spelar och sånt där. Och det är, de har håller på med Oculus. De hade en Oculus Development Kit 2 i något avsnitt och så lekte runt med. Så att det, fans, det är för oss nördar så det är lite roligt för det är massa relaterat. Och det är ju faktiskt, det jag måste hylla lite för är ju hur relevant det tekniska biten är faktiskt. Det är ju inte jättestor fokus på den biten. Alltså det går ju inte att grotta inte ner sig i koden eller sånt där. Utan det är snarare att den här saken som de jobbar på, den här kompressionsalgoritmen, det är ju en sak som på riktigt skulle hjälpa liksom. Det är som en rolig, en riktig idé som, eller en riktig produkt som skulle vara bra liksom. Det skulle funka på verkligheten och det gillar jag att de har lagt så, att serieskaparna har lagt ändå viss vikt på att det ska bli vara realistiskt då, så att säga. Från den tekniska perspektivet. Så att visst, Silicon Valley finns att se på HBO Nordic. Så att det är ganska lätt att få tag på det. De flesta av er har nog redan HBO Nordic med tanke på Game of Thrones. Så det är bara att gå in och se. Annars så kan man ju, om man inte har HBO Nordic så har de ju gratis månad. Så det är bara att gå in och se på det sättet. Annars så vill man så kan man väl köpa den på skiva. Ja, det finns säkert att köpa. Ja, det är säkert. Så att, fysisk medium, det vet jag inte. Är inte det så... 2010. Ja, lite så. Så att jag gillade ändå serien med men det är väldigt cringy humor. Liksom. Mm. Den är baserad på att de ger och åtlöser sig själva för de är så jävla kompetenta. Socialt sett. Okej, okay. Men där har vi Silicon Valley. Just det. Och jag tänkte jag skulle lite gå in på en film jag såg igår som heter The Conjuring 2. En god liten rysare, ska man väl säga. Conjuring var ju en film som egentligen, första filmen handlade om då en familj som blev hemsökt av ett spöke då, som namnet antyder på. Och då tar de in det här paret som heter Ed and Lorraine Warren som är ett, som finns, eller har funnits på riktigt. Yep. Det är de som... Huset som Gud kan det egentligen. Yes, och det är bra att du säger det. För den här andra filmen börjar i Amityville. Mm. Den börjar i den familjen Lutz som har varit... De mördade ju, han, pappan höll ju på, det blev galen och allt det här. Och det börjar med att Ed och... Jag kommer ihåg att hon hette Lorraine. Ja, hon heter Lorraine. Ja, är där och gör en seans. Mm. Och tar in och har en jävligt snygg sekvens när hon upplever det som pappan i familjen gjorde. Mm. Så man ser hon gå runt i rum efter rum utan att hålla en hagelbössa, men i speglar och sånt så ser man mannen då. Mm. Så hon går och det speglas hur hon med händerna laddar hagelbössan samtidigt som han. Mm. Så det, bara hur James Bond har filmat det här är väldigt stiligt och det är så mycket hantverk i det här så jag... Som filmnörd så satt jag ju dräglad över den här faktiskt. Den har kanske inte den där skräcken som i alla situationer. Men är man ovan med skräck så kommer du skita på dig. Hej. Den har ju framförallt en tema med en nunna som genom hela filmen. Som får en, får en lösning i slutet. Men... Det är först och främst angående en helt annan familj, nämligen en ung tjej som bor i London och som heter Janet och hennes familj som långsamt men säkert märker att det händer saker i hemmet som inte riktigt känns rätt. Det låter konstigt, det bankar i väggarna och saker börjar röra på sig. Och ja, till början så tror jag bara att det är bara kanske tjejerna som håller på. Det är småbarnen, vet du, de kan ju vara lite så här. Men när polisen kommer dit och en stol far framför ögonen på dem, så säger polisen själv, ja men det här är nog ingenting ni kan kontakta oss om, utan ni får prata med kyrkan. Tack och hej, ring någon annan. Ungefär. Och kyrkan i sin tur, de vill inte riktigt ta i det här, för om det är en hoax så ger det dåliga dagar till dem. Mm. Så de istället tar ju kontakt med Ed och Lorraine i staterna. Och de åker dit och ska ta reda på om det här verkligen är på riktigt eller inte. Den unga flickan, jag vet inte vad hon heter i verkligheten, men hon är ju riktigt bra skådis, måste jag säga. Hon blir ju på sätt och vis besatt av den här anden som kommer och tar över. Och är väldigt effektfull i hur pass bra hon agerar. Men det roliga med den här filmen är ju att det är inte bara en skräckfilm. Det är relationsdrama också. Oj. Den tar tid med att sätta relationen mellan Ed och Lorraine så pass att du faktiskt får affection för dem. Att du känner för vad de går igenom. För hon, och det kan jag säga, hon har en vision precis i början på filmen där att han kommer dö. Och hon känner att tecknarna leder till dem. De åker någonstans, de vill sluta med att göra de här, det vill säga att åka runt och hjälpa med hauntings och liknande. Men då kommer ju det här caset upp i England, Enfield. Haunting, som också har hänt på riktigt på sätt och vis. Man får googla det och kolla upp och säga vad man tycker och tror själv. Men just hur de skildrar de här två karaktärerna och hur lilla flickan och hennes mamma skildras är riktigt, riktigt bra. Det kanske inte har skräcken fullt ut i alla scener, men den är snyggt gjord. Och är man filmstudent så kommer man vilja se den om och om igen för hur han har löst varje scen. Och effekter till... Får jag spoila en sak? Du får fråga ja, om publik först. Ja, spoilervarning nu för spoiler och spoiler. Det är bara hur de gör en scen. För det, de barnen tittar på... Det finns som en... Det här spelar sig 75. De har satt hela settingen för 70-talet. Superbt, måste jag säga. Det känns 70. Mm. Men de har som en sån här... tidigare fanns det någon slags... mojäng, du rullar och så ser man en bild i mitten som rör på sig. Aha. Så den snurrar runt så här. Ja. Och då samtidigt så spelas det en låt som kallas The Crooked Man. Mm. Du, The Crooked Man. Och så sjunger barnen med i låten och så ser man en långbent farbror som går så här i bilden i den här då. Och självklart så är det ju så att det som händer i huset är ju på sätt och vis manifestationer av att lilla flickan känner och tänker och så. Så självklart finns det ju en scen där pojken i familjen hör hunden skälla vid dörren. Så pojken går iväg till dörren och de andra säger nej, gå inte för det har hänt massor med saker som är oförklarliga. Och han ställer sig bredvid hunden. Hunden står och skäller mot dörren. Han tittar upp mot dörren. Händer ingenting. Han öppnar dörren. Det händer inget. Han står bara och kollar och samtidigt ser man den här hunden böjer sig upp plötsligt och visar sig vara en skepnad väldigt lång och tanig och som blir The Crooked Man. Mm. Och förvånansvärt bra gjort, måste jag säga. Sen kan man säga efter då har de fler sekvenser med det här, men just den här förvandlingen av att det är faktiskt en hund som sitter där och sen så plötsligt så tar de ändrar i det här shotet så att den liksom blir The Crooked Man som jagar då pojken. Det är effektfullt, det är snyggt och är man entusiast över film överlag så ska man definitivt se den. Är man ute efter att få riktigt kalla kårar så den kanske har ett par jumpscares som är lite för uppenbara. Å andra sidan tar han en nya grepp med dem också. Men nej, jag skulle nog säga ta och se den för relationen, för karaktärerna och för känslan av det hela. Nope, I'm out. Men där har vi The Conjuring 2. Mm. Och jag tycker... Spännande. Ja, spännande. Spännande. Men, det där var ju faktiskt slutet på det roliga. Oh. Slutet för säsongen. Och innan vi går in på detaljerna om oss och kanske sommaren då, så vill vi ju självklart tacka alla de som har hjälpt till oss med det material som vi lägger ut på vår sajt, som vi har tagit upp i podden. Det kan vara recensionskoder, det kan vara fysiska ex och det kan vara tillbehör och hårdvara och liknande. Och alla från Eleganten och Nordic Game Supply och Microsoft och ja, egentligen alla de på distributörer och liknande som har hjälpt oss med det här, vi vill tacka för er hjälp. Och vi kommer ju fortsätta under sommaren med fortsatta recensioner och nyheter och andra inslag på sajten. Så håll utkik där. Men vi tyckte det var lika bra att passa på att faktiskt säga tack till alla de som har hjälpt till. Nu var det där ett fåtal av dem, men ni alla där ute, om det så är på Kingston, Logitech, Blizzard eller EA, Koch Media, MI5 Communications eller PR Nordic eller Sony, Ubisoft och Kingwin. Ja, med mera. En glad salig blandning helt yes. enkelt. Stort tack från Nördliv. Stort tack. Och vad gäller just under sommaren, det här är säsongsavslutningen. Det finns ingen som säger att det inte kommer något specialavsnitt under sommaren. Det kan ju hända. Men det lämnar vi osagt. Blir det så blir det. Ni får hålla utkik. Sajten kommer fortsätta att tuffa på med recensioner som sagt. Men vi kommer ta en liten behövlig paus. Så Max kan dricka mer Pepsi Max. Och Lotta kan äta korv. Nom. Men är det så att ni faktiskt vill ha mer av oss, så är det ju självklart bara hoppa ut på vår hemsida nordlivpodcast.se alternativt nördliv.se och läsa alla de här recensionerna, krönikorna eller negligébilderna på Rob eller på Danny eller ja fan, Kalle kanske på den här mexikanska hatten som de brukar ha, som Breron tycker han om att ha. Så ta en titt där, vet jag. Och lika så är det vad gäller just iTunes eller den podcast-app ni har. Gå in där, lämna ett litet betyg och en liten kommentar, så hjälper det oss att synas bättre. Och är det faktiskt så att ni självklart vill nå någon av oss under sommaren, så ta och mejla till oss. info@nordlivpodcast.se eller vårt förnamn @nordlivpodcast.se. Intressant att se om de faktiskt kommer skicka in till vårt namn @. Ja, jo. Det kan de göra om de det vill. Det kommer till infon då, tror jag. Precis, det kommer till oss. Vi gör det. Yes, ja. Skulle vi inte sätta och sätta upp ens bara vara vårt namn? Bara för att se. Ja, nej. Ja. Men vi får tacka för den här säsongen. Det ska bli kul att komma igång igen till hösten med en ny säsong. Men för den här gången säger vi tack och på återseende. Tack allihopa, ha en bra och trevlig sommar.